Dijsselboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 28 augustus. Femke Bol, Lieke Klaver, Evelien Zaalberg en Katelijn Peters verrasten gisteravond Nederland, de concurrentie en zichzelf. Ze wonnen goud op de 4x400 meter. En Oekraïne hoopt dat het begin volgend jaar F-16's kan gebruiken. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. De F-16's die Nederland, Noorwegen en Denemarken leveren aan Oekraïne kunnen waarschijnlijk komend voorjaar worden ingezet, zegt de Oekraïense minister van Defensie in een interview met het Duitse blad Bild. Hoeveel toestellen er in totaal worden geleverd is nog onduidelijk. Van Denemarken is bekend dat het er 19 levert. Oekraïense piloten en technici worden op dit moment opgeleid om met de toestellen om te gaan. De training duurt naar verwachting een half jaar. En de Oekraïense president Zelensky zegt dat het ondanks de oorlog mogelijk is om verkiezingen te houden in zijn land. Hij benadrukt wel dat dat niet zonder hulp van het Westen kan. Maart volgend jaar zouden er verkiezingen zijn in Oekraïne, maar vanwege de staat van beleg die sinds de Russische invasie van kracht is, kunnen die formeel niet doorgaan. Zelensky reageert op een oproep van een aantal Amerikaanse politici, onder wie de Republikeinse senator Lindsey Graham. Zij vinden dat Oekraïne het goede voorbeeld moet geven door de verkiezingen toch door te laten gaan. Het aantal harttransplantaties in Nederland is flink gestegen, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Transplantatiestichting. In de eerste helft van dit jaar werden er bijna 40 transplantaties uitgevoerd. In eerdere jaren waren dat er over dezelfde periode gemiddeld iets meer dan de helft. De stijging heeft vooral te maken met de introductie van een nieuwe techniek, 2 jaar geleden, de zogenoemde heart in a box. Die machine kan een stilstaand hart buiten het lichaam weer laten kloppen. Voorheen kon een transplantatie alleen worden uitgevoerd als het hart nog klopte in het lichaam van de donor. De komende dagen wordt er veel regen verwacht in de Alpen, mogelijk met overstromingen en modderlawines tot gevolg. De meeste regen zou gaan vallen in Noord-Italië, de westen van Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Duitsland. Op veel plekken kan meer dan 100 mm regen vallen. Dit weekende hadden diverse landen in Centraal-Europa al veel last van noodweer. Alleen al in Polen rukte de brandweer duizenden keren uit vanwege ondergelopen huizen en wegen. In meerdere landen kwamen tienduizenden mensen zonder stroom te zitten. In Deventer is een man overleden die betrokken was bij een mishandeling. Het gebeurde gisteravond rond 9:30. De man werd onwel, is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse, zegt de politie. Over zijn identiteit is nog niets bekend. Ook over de toedracht is weinig duidelijk. Bij het Spaanse eiland Mallorca is een cruiseschip op een olietanker gebotst. Door een storm knapten de kabels, waaraan het schip vastlag en raakte op drift. Door de aanvaring liep een aantal passagiers lichte verwondingen op, meldt het bedrijf P&O Cruises. De Britannia blijft nog zeker een nacht aangemeerd in de stad Palma, zodat kan worden onderzocht hoe ernstig het beschadigd is. Het weer, de dag begint droog en hier en daar schijnt ook de zon. Later wisselen buien en droge periodes met zon elkaar af en het wordt maximaal 21 graden. Het NOS Radio 1-journaal. De Nederlandse estafettevrouwen hebben goud gewonnen op de 4x400 meter op de WK Atletiek in Boedapest. De laatste loopster, Femke Bol, die lag derde toen ze het stokje overnam en liep in de laatste meters de andere voorbij. Ze was dan ook uitzinnig. Ja, ik dacht, nee, dit keer heb ik ze. Ik ga blijven lopen, ik ga het halen. En ja, we stonden er zo goed voor toen ik het stokje al kreeg, omdat we allemaal zo hard hebben gelopen. En ja, dat we kunnen eindigen als wereldkampioen. Wow. Ja. Want dat zijn jullie nu wereldkampioen. Ik heb jou dat horen zeggen. Ik wil een keer wereldkampioen worden. Je bent het nu. Ja, eindelijk. We hebben hier. Oh ja, nou, we zijn wereldkampioen. Hoe is dat? Ja, gewoon, ja, cool, vet. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het is gewoon heel vet. Ik begin even bij het begin, bij jou. Want met welke verwachting kwamen jullie hier? Want je gaat ongetwijfeld, je hebt een dag de tijd gehad, kijken wat er misschien mogelijk is. Wat is dan het idee? Nou, we wisten als we het heel goed doen, dat we dan wel medaille konden halen. En het zit heel dicht op elkaar. Maar we hadden wel het idee, echt de beste? Ik weet niet, ja. Dat zou heel lastig worden. Ja, jawel. Ja, als ik heel eerlijk... We hadden een klein beetje die hoop, maar ja, medaille was... Ja, ja, medaille was realistischer. Je durft het bijna niet te zeggen. Dat goud, dat woord durf je bijna niet uit te spreken. Ja. De gouden estafettevrouw Femke Bol, Lieke Klaver, Evelien Zaalberg en Katelijn Peters. Tegen verslaggever Jeroen Stekelenburg. Op 22 november mogen we naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Nu lijkt het nog rustig qua verkiezingscampagnes. Maar achter de schermen worden door lobbyisten overuren gemaakt. Want hoe krijg je jouw belangen bij de verschillende partijen in de verkiezingsprogramma's? Ros Goorde is beleidsadviseur bij de Fietsersbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat dacht u die vrijdag begin juli toen dat kabinet viel, werk aan de winkel? Ik zat met een aantal vrienden rustig te tafelen en dat nieuws kwam binnen. En toen was er toch wel even, oh ja, nou, dan moeten we toch aan de slag deze zomer. Het kwam volledig uit het niks voor ons. Ja, ja, want wat is dan meteen de gedachte van dit willen we bovenaan de politieke agenda hebben? Het is natuurlijk altijd eerst even rustig nadenken, structureren, wat werkt goed, waarvan weten we dat we er nu mee bezig zijn, dat de politiek er ook vatbaar voor is. Dat eerst eens even rustig op een rijtje zetten. Nadenken over wat mooie, korte thema's zijn. En dat samen met collega's en met, vooral met al onze leden en achterban bespreken. Ja, het zijn kijken mooie, wat, korte thema's. Wat prioriteit dus heeft. Dan kunt u die vast ook eventjes noemen. Ja, dat is zeker. Voor ons is dat fietsveiligheid. Dus dat je gewoon veilig kunt fietsen over straat. Of over een fietspad, daar moet veel aan gebeuren. Toegankelijkheid voor iedereen, dus ook voor aangepaste fietsen. En de fiets opeenzetten in ruimtelijke ordening. Dus zorgen dat bij nieuwe woongebieden de fiets een belangrijke plek heeft. Ja, want die aangepaste fietsen die zijn breder en daardoor is er meer nodig? Ja, dat zijn bijvoorbeeld driewielfietsen of handbikers. Die hebben toch iets meer ruimte nodig. Die kunnen vaak niet stallen bij stallingen bij stations of in centra en allerlei van dat soort zaken. Oh, ja. Ja. Hoe probeert u dat dan onder de aandacht te krijgen? Wie benadert u? Nou, we zijn natuurlijk al eigenlijk permanent bezig om in gesprek te zijn met ministeries, maar vooral ook met de Tweede Kamer over dit soort thema's. En de verkiezingen zijn eigenlijk een soort van extra aanknopingspunt om dat te doen. En om wat extra focus aan te brengen. We hebben dat dit jaar gedaan door dus eerst met iedereen in gesprek te gaan. Met onze vrijwilligers, met onze leden, met allerlei andere organisaties. Om een beetje aan te voelen waar andere organisaties op gaan zitten. En dan stellen we gewoon een brief op voor alle partijen die aan de slag gaan met hun verkiezingsprogramma. Dat is altijd de eerste stap. En die krijgen vele honderden brieven, hebben wij begrepen. Dus dan probeer je in een kwart tot een half A4'tje toch die kernboodschap op te schrijven en dat in te sturen naar alle partijen die nu in de Tweede Kamer zitten en die nieuw mee gaan doen. Want kort en bondig is dan heel belangrijk? Ja, volgens mij heb ik altijd begrepen, het moet binnen één oogopslag duidelijk zijn welke thema's belangrijk zijn. En we voegen daar altijd wel voor een soort van de grondigheid en de transparantie in de bijlagen nog allerlei stukken toe. Ja. Mocht er iemand verder willen grasduinen, dan kunnen ze altijd doorzoeken met allerlei concrete en hele tastbare dingen die zo één op één in een verkiezingsprogramma terecht zouden kunnen komen. Zeg. Ja, ja, dus kort en bondig, want dan kan het copy-paste gewoon meteen erin geplakt worden. Ja, meestal gebeurt dat natuurlijk niet. Bij de Provinciale Statenverkiezingen hebben we het bijvoorbeeld wel gezien bij een aantal partijen dat de inbreng die we hadden toegestuurd toch wel bijna woord voor woord in sommige verkiezingsprogramma's terechtkomt. Dus het kan wel. En vandaag komen jullie bijvoorbeeld met een onderzoek naar buiten waaruit blijkt dat de fietsroutes voor middelbare scholieren nog te onveilig zijn. Is dat dan ook onderdeel van dat lobbyen? Ja, dat is een onderzoek met Bouw in Nederland, wat we al wel voordat het kabinet gevallen is gestart zijn. En dan is dit eigenlijk een soort van extra kans om dat onder de aandacht te brengen. Dus dat past heel mooi in een van die drie kopjes, namelijk dat je veilig naar school moet kunnen fietsen. En dit rapport laat zien dat in heel veel gevallen nog steeds best ingewikkeld en moeilijk is. Dus dat er nog veel te winnen is. Ja. Ja. Dus dan helpt zo'n rapport om dat concreet te maken, zeg maar. Hartelijk dank. Ros Goorde van de Fietsersbond. En zoals de Fietsersbond zijn er nog honderden organisaties die hun ideeën willen overbrengen op de politieke partijen. Tino Wallaert is lobbyadviseur van het bureau Wallaert en Kussen. Adviseert heel veel organisaties over hoe ze dat het beste kunnen aanpakken. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Voel je ook een drukke zomer dus? Zeker, wel op vakantie geweest hoor, want dat laten we ons niet afnemen. Maar We zaten eigenlijk klaar om op vakantie te gaan. En toen moesten we ineens aan de bak. En dat is, de telefoon is gaan rinkelen en eigenlijk niet meer gestopt, zou je kunnen zeggen. Heel veel mensen hebben behoefte aan advies, hulp. Waar moeten we zijn? Hoe pakken we dat aan? Zeker ook omdat de voorbereidingstijd tot de verkiezingen veel korter is dan normaal gesproken. En dat leidt bij ons tot een hoop drukte. Ja, wat meneer Goorde van de Fietsersbond net vertelde was, nou, wat heel erg belangrijk is, is dat je eigenlijk je contacten al hebt, dat die al lopen. En dat je nu in deze fase heel kort en bondig onder de aandacht brengt wat je ook alweer wil. Is dat de aanpak die u zou adviseren? Quarta 4 die bleef bij mij ook hangen. Dat heb ik wel eens een keer van een vooraanstaand Kamerlid gehoord, dat bij het schrijven van verkiezingsprogramma's betrokken was. Doe maar een kwart aan vier. En heel veel organisaties hebben toch de behoefte om even te vertellen waarvoor ze op aarde zijn, wat ze willen bereiken en wat allemaal nog meer belangrijk is. Dus goed dat de Fietsersbond zich dat ter harte heeft genomen. Want je moet echt heel beknopt zijn. Dat is denk ik de eerste wet. Loop je dan ook niet het risico dat je te veel aan de oppervlakte blijft? Ja, goed punt. Nou ja, je ziet dat de Fietsersbond al sinds jaar en dag gewoon een hele goede organisatie die dit allemaal heel goed op orde heeft. Dat die het een beetje als zo'n Russisch matroeskaatje aanpakken. Hè? Dus je kan een poppetje openmaken als je geïnteresseerd bent. Dan liggen er meer concrete maatregelen onder. Ik denk dat een hele goede methode is. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen van, kies iets wat je echt belangrijk vindt, waar je echt voor gaat. En probeer daar de focus op te leggen. En ik zou niet te bang zijn dat dat te oppervlakkig wordt. Ik denk dat we hebben het over verkiezingsprogramma's nu. Daar krijg je, laten we het over fietsen hebben, laat het 1 of 2 zinnen zijn die daarin komen. Dan heb je het al hartstikke goed gedaan, volgens mij. En de verdere, wat er in de details zit onder de motorkap, dat kun je eigenlijk verder in het traject op nog vele manieren onder de aandacht brengen. Ja. Is er dit jaar en deze keer, behalve dus die tijdsdruk, een extra uitdaging, doordat er heel veel waarschijnlijk nieuwe gezichten zijn bij de bestaande partijen en natuurlijk de nieuwe partijen, Nieuw Sociaal Contract, de BBB? Ja, ik vind het ontzettend leuk om te zien. Want die grote lobbykantoren, die hadden natuurlijk iets van, zolang we bij de VVD en D66 goed zitten en daar kennen we iedereen, dan komt het wel in orde met onze ideeën. Maar nu zie je ineens dat het hele veld op zijn kop ligt. En is ook wel een beetje paniek overal. Ik zag bij onszelf in ons verkiezingsdocument dat we van de NSC zelfs het e-mailadres van een stagiair hebben opgezocht. Om toch maar te kijken of we op een of andere manier ertussen kunnen komen. Ja, dus en dat is juist, dat is ook wel gezond, denk ik. Dat er een beetje weer, iedereen weer scherp moet zijn. Weer wat verder moet kijken dan zijn neus lang is. Niet alleen maar VVD, D66 en nog een handvol partijen. Maar dat je echt breed moet gaan kijken om een stukje verder te komen met je ideeën. Het wordt weer het echt ouderwetse handwerk. Ja, mooi. En ik denk ook, sommige dingen verbaasen mij ook heel erg. De werkgevers die dan die blijven dan inzetten op die paar centrumrechtse partijen met bedrijven mogen geen pinautomaat zijn van de overheid. Nou, dat vind ik dan. Daarmee vervreemd je ook weer heel veel partijen van je. Dat zou ik vooral niet doen in deze onzekere omstandigheden. Dank u wel. Tino Wallaert, lobbyadviseur van het bureau Wallaert en Kussen. NPO Radio 1. 13 minuten over 6. Het NOS Radio 1 journaal. Met het oog op morgen sprak met hoogleraar virologie Marion Koopmans over het coronavirus. Volgens haar moeten we waakzaam blijven. Het baart haar zorg dat we geen aandacht meer hebben voor corona. Ja, en dat is wel een beetje wonderlijk, want het virus is niet weg en gaat ook weer gewoon toenemen. Je hoort het al wel hier en daar. Dus deze winter gaan we er zeker ook weer mee te maken krijgen. Wanneer precies weten we niet. Maar dat betekent dat voor mensen die met kwetsbare gezondheid zitten, toch hetzelfde verhaal blijft gelden. Ook liggen er volgens Koopmans nog nieuwe varianten op de loer. Ja, variant EG5, wie kent hem niet? Nee. Dat veroorzaakt nu een toenemend golf in sommige delen van de wereld. Het neemt ook toe in Nederland. Hoe groot dat wordt, we denken niet heel groot. Maar er is alweer een volgende die is aangekondigd, waar ook naar gekeken wordt. Het belangrijkste is dat tot nu toe, met alle varianten die we sinds het begin van de Omicron-golf hebben gezien, dat gebleken is dat de bescherming door vaccinatie en de eerdere immuniteit eigenlijk best op een hoog peil blijft. De laatste zomergast van het seizoen was theatermaker en choreograaf Alida Dors. Met Theo Maas had ze het over het 50-jarig bestaan van hiphop en wat die culturele beweging voor haar betekent. Hiphop is een hele belangrijke pijler in mijn leven. Een opvoeder eigenlijk ook wel, mede-opvoeder geweest. Een gevoel van herkenning in een tijd waarin je op tv sowieso weinig zwarte mensen zag. Mm-hmm. Of culture zoals je dat kende in je familiesituatie. En hiphop draagt dat heel erg in zich. En een van de pijlers van hiphop is de culture, waarin het gaat over de ander zien, je eigen kennis meenemen en vieren wat er is in plaats van wat er niet is. Toen Dors begon in de danswereld, kwam ze vaak in situaties waarbij ze commercieel werk deed. Toen theater op haar pad kwam, wist ze dat ze haar passie had gevonden. De dans op zich heeft heel veel in zich, maar komt niet altijd tot z'n recht in de commerciële scene. Hmm. Dan is het vooral heel erg showy. Showy, precies, buitenkant. Maar wat ik ontdekt heb, en steeds meer in het theater, is dat er ook een hele spirituele laag in zit. En daar is waar ik me gelukkig mee prijsde. Daar kon ik mezelf meer laten zien en de dingen vertellen of over dingen hebben die mij bezig hielden. Bij de lerarenopleiding in Assen beginnen dit studiejaar ruim 70 studenten aan een speciale minor jeugdliteratuur. Daarover ging het in Dijkstra en Even Blij ter plekke. Studenten leren tijdens de minor hoe ze scholieren en zichzelf enthousiast kunnen maken voor lezen, vertelde PABO-opleidingsdocent Sander Venema. Je ziet gewoon studenten die nauwelijks als kind hebben gelezen, nog wel op de basisschool vaak. Maar ik merk wel dat ik bijna alle studenten wel weer aan het lezen kan krijgen. En er zijn heel vaak studenten die dan... Ja, zeker. Er zijn heel vaak studenten die dan zeggen, goh, wat is het toch eigenlijk weer leuk. Ik heb het echt weer, het plezier weer hervonden. Het gesprek ging ook over het leesonderwijs op de basisschool. Dat is volgens Venema niet aantrekkelijk genoeg. Als je de boekjes van Veilig Leren Lezen gaat bekijken, de AVI-boekjes, ja, dat is wel heel erg. Dat is geen zin die op elkaar volgt, waar een verband tussen is. En ja, dus je moet zo snel mogelijk mooie verhalen waar je graag in verder leest, moet je gaan lezen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Uptight van Stevie Wonder. Het AD schrijft dat er bij een jeugdzorginstelling in Friesland jarenlang misstanden zijn geweest. Volgens de krant werden er tegen de regels pijnprikkels ingezet om jongeren in het gareel te houden en werden ernstige incidenten niet altijd gemeld bij de inspectie. Het zou zo erg uit de hand zijn gelopen in de instelling dat zelfs buurtbewoners zich er onveilig voelden. Staat er allemaal in een geheim gehouden onderzoeksrapport dat in handen is van het AD. In behandelcentrum Woodbrokers in Kortehemmen is het een komen en gaan van personeel, zo blijkt. De opvolgers van een vertrokken psychiater en een behandelmanager stoppen al na enkele weken. Het ziekteverzuim is er bijna 20%. En ondertussen is de vraag welke zorg er overblijft voor de jongeren die nog in de instelling zitten. Fysieke controle van GGZ-patiënt schiet tekort. Dat kopt Trouw vanochtend. Artsen moeten elk jaar kijken of psychiatrische patiënten ook fysiek gezond zijn, maar dat gebeurt nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Soms is er bijvoorbeeld geen bloeddrukmeter aanwezig in de instelling en anderen doen het niet omdat het geld kost en het onduidelijk is waar de rekening komt te liggen. De fysieke controles zijn wel belangrijk. Patiënten met een psychische aandoening hebben ook vaak last van hart- en vaatziekten of overgewicht. Volgens Trouw wordt er gewerkt aan nieuwe richtlijnen. De stikstofplannen die provincies hebben aangedragen zijn veel te duur. Dat zegt demissionair minister Van der Wal vandaag in de Telegraaf. De provincies hebben op verzoek van het kabinet een plan moeten opstellen om stikstof te reduceren en de natuur te verbeteren. Bij elkaar opgeteld kosten die plannen 58 miljard euro. Een onrealistisch bedrag, aldus Van der Wal. Het plan is om 24,3 miljard beschikbaar te stellen in een stikstoffonds. Volgens de demissionair minister wordt dat eerder naar beneden dan naar boven bijgesteld door de financiële situatie van ons land. En iedere voorpagina heeft ruimte gemaakt op voor een sportfoto, maar niet iedere foto is van hetzelfde evenement. Max Verstappen is, dat kun je zo raden, het vaakste zien. Hij staat knuffelend met de koning zelfs in de Telegraaf. Hij staat in een waas van champagne bij NRC en in een bos van fotolenzen bij het Parool. En Trouw heeft een foto van knuffelende hockeydames, met elkaar dan wel te verstaan, om stil te staan bij de Europese titel, bij zowel de vrouwen als de mannen. En op de voorpagina's van het AD en de Volkskrant staat de gouden estafetteploeg. Bij het AD poseerden Femke Bol, Lieke Klaver, Evelien Saalweg en Katelijn Peters met de Nederlandse vlag om hun schouders, nadat ze gisteravond goud wonnen op de 4x400 meter. Bijna 3 weken geleden werd het Hawaïaanse eiland Maui getroffen door de dodelijkste natuurbrand in de VS in ruim 100 jaar. Hele gebieden werden in de as gelegd. Meer dan 2700 huizen gingen in vlammen op. Minstens 115 mensen kwamen om en ook honderden raakten vermist. Jacco van Delden woont al 28 jaar op Hawaï en werkte afgelopen week mee als vrijwilliger voor het Rode Kruis op Maui. Goedemorgen. Ja, goedenavond. Ja, het is hier avond. Ja, maar, ja, 12 uur verschil, hè? Ja. Ja. Hoe is het op dit moment in dat rampgebied? Nou, het is wel verschrikkelijk om het te zien. Ik ben een paar keer doorheen gereden. En de National Guard is uit, de police is uit om alle mensen te checken die erin willen. Maar er mag op zich niemand in. Het gebied is vaar vervuild, omdat er... Er is echt helemaal niks overgebleven. Je ziet nog een beetje schimmen van de huizen staan. Maar echt apartmentblokken zijn gewoon ingestort. En je kan niks meer herkennen van hoe het vroeger was. Het is echt vrijwel allemaal met de grond gelijk gemaakt? Ja, er zijn nog een paar. Er staat nog een gas station dat zeg maar een grote parkeerplaats omheen had. Dus die is gespaard gebleven. En ook 2 supermarkten zijn bespaard gebleven, omdat er ook grote parkinglots omheen waren. Dus en dat waren ook betonnen gebouwen, dus die vatten niet zo makkelijk vlam. Maar de meeste mensen in Hawaii die hebben van die daken, dat zijn van die asfalttegeltjes. Dus die vatten heel makkelijk vlam voor als er embers opvallen. En dat ging gewoon, dat vuur ging heel snel. Ik heb met heel veel mensen gesproken en die zeiden, ja, ik wist pas dat er een vuur was toen mijn buurman zijn huis in de brand stond. En toen zijn ze binnen 20 minuten weggegaan. Of tenminste zijn ze weggereden. Na 20 minuten zagen ze hun eigen huis helemaal afgewikt zijn. Dus zo snel ging het. Wordt er ook nog steeds gezocht naar de vermisten dus? Nou, ik geloof wel dat ze ongeveer klaar zijn daarmee. Ik durf dat niet met zekerheid te zeggen. Ik heb een paar mensen gesproken die daarmee meehielpen. En een as van een huis ziet hetzelfde uit als een as van een mens. Dus daarom hebben ze al die honden bij zich. En ik weet niet precies waar ze zijn met het zoeken, maar het schijnt dat ze toch een grote deel al onderzocht hebben. U heeft dus geholpen. Wat heeft u gedaan? Nou, mijn taak was voor het algemeen met veel mensen praten daar. En mensen die dus de overlevenden. En we probeerden zeg maar een database te maken van alle namen en familieleden. En voornamelijk de dingen die die mensen nodig hebben. Dus we vroegen bijvoorbeeld eerst, hebben jullie babyvoedsel nodig of luiers? Of eet of bepaalde medicijnen? Of alles wat ze maar nodig kunnen hebben in de komende tijd. En dan vroegen we zeg maar van, hadden jullie een huis gehuurd of een huis gekocht? En, wat was hun situatie zeg maar voor het vuur? En wat is hun situatie nu, na het disaster? Dus dat was natuurlijk wel emotioneel. En maar de mensen zijn allemaal heel positief toch wel. En wel resilient. En wat is een verhaal wat u heel erg is bijgebleven? Nou, voornamelijk dat heel veel verhalen wel. Want ik kreeg mensen die willen heel erg graag praten. En omdat ik hier al een tijdje woon, herkenden ze dat wel ook. En een verhaal bijvoorbeeld van mensen die vlakbij de kust woonden. En het vuur was daar toch wel wat later aangekomen. Het vuur begon zeg maar om 1:00 middags. En het ging heel snel naar beneden, naar de kust toe. En om 2:30 dachten mensen, nou, het komt hier toch niet, want het wordt wel uitgedoofd. Maar toen zeiden ze toch, ja, we moeten gaan. En die stapten met de hele familie in de auto. En die hebben drie kleine kinderen. En die reden dus Front Street naar het noorden toe. Want je moest of naar het noorden of naar het zuiden eruit gaan. Maar het zuiden was al zeg maar afgesperd door het vuur. Mm-hmm. Dus ze moesten naar het noorden. Toen kwamen ze op een gegeven moment stak te zitten. Want al die mensen die konden niet meer de highway op. Want er stonden ook allemaal geparkeerde auto's van mensen die weggerend zijn. En toen hebben ze toch, omdat ze 2-3 kleine kinderen hebben, zeiden ze, we moeten over het water inspringen. Maar ja, die vrouw zei tegen mij, ik heb nooit, ik denk niet dat ik voor uren mijn baby vast kan houden in mijn armen in het water. En dus toen hebben ze toch opgewaagd en gewoon gas gegeven. En ik geloof heel veel auto's geraakt. En die auto was helemaal totaal los toen ze naar het noorden wegkwamen. Maar toen, dat is natuurlijk wel een hele traumatische ervaring. Zeer angstige ogenblikken, ja. Dank u wel voor uw verhaal. Jacco van Delden vanuit de Hawaï. Het is bijna 6:58. Het was een succesvol weekend voor Nederland bij het hockey Europees kampioen, bij zowel vrouwen als de mannen. Winst voor Verstappen bij de Formule 1 in Zandvoort. Maar de grootste verrassing kwam van de 4 vrouwen op de WK Atletiek, die in de 4x400 meter op het laatste moment naar goud liepen. Evelien Saalberg, Lieke Klaver, Katelijn Peters en Femke Bol, die maar één motto in hun hoofd hadden. Run. It was run, run, run, run, run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, son, son, son, son, you're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run, run, run. Run, run, run. Run, run, run. When I was a young kid living in the city, all I did was pay, pay, pay, pay, pay. Every single dime that good Lord give me, I can make it last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low, chasing that luck before I get old. And looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. See that light in the morning shining down on me. So take me up high, take me down low. Bury it all in, somebody knows. But until then, let's have some fun. Yeah, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might. ascends up to the rising sun and run, run, run. Yeah, one day will the sky might fall. Yeah, one day I can lose it all. So I run until I hit the wall. If I learn one lesson, count your blessings up to the rising sun and run, run, run. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Sinds de introductie van een nieuwe technologie is het aantal harttransplantaties in Nederland flink gestegen, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Transplantatiestichting. In de eerste helft van dit jaar werden er bijna 40 uitgevoerd tegen gemiddeld 24 in dezelfde periode in de jaren ervoor. Door de nieuwe techniek kan een stilstaand hart buiten het lichaam weer aan het kloppen worden gebracht. De Nederlandse F-16's die naar Oekraïne gaan kunnen waarschijnlijk komend voorjaar voor het eerst worden ingezet. Dat zegt de Oekraïense minister van Defensie. Ook Noorwegen en Denemarken leveren F-16's. Hoeveel er in totaal gaan is nog onduidelijk. Op dit moment worden de Oekraïense piloten en technici opgeleid om met de toestellen om te gaan. In de Alpen wordt de komende dagen hevige regenval verwacht, mogelijk met overstroming en modderlawines tot gevolg. De meeste regen wordt verwacht in Noord-Italië, in het westen van Oostenrijk, in Zwitserland en in Zuid-Duitsland. Op veel plekken kan meer dan 100 mm vallen, in Noord-Italië zelfs 300 mm. En in Afghanistan mogen vrouwen voortaan niet meer naar een van de belangrijkste nationale parken. Volgens de Taliban houden ze zich niet aan de kledingvoorschriften. Zo zouden ze de hoofddoek verkeerd of helemaal niet dragen. De Afghaanse minister van Deugd vindt het sowieso onnodig dat vrouwen bezienswaardigheden bezoeken. Het weer, de dag begint droog en hier en daar schijnt de zon. Later wisselen buien en droogperiodes met zon elkaar af en het wordt maximaal 21 graden. Er is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Het begint, het lijkt vandaag weer een drukke ochtendspits te worden. Een ouderwetse drukke zou ik eigenlijk wel willen zeggen. Komt doordat regio Zuid vandaag ook aan de bak moet. Daar is de zomervakantie afgelopen. Hou er rekening mee dat ook nu de Heinenoordtunnel in de A29 deze week nog altijd dicht is in beide richtingen vanwege werkzaamheden. Daarom nu file op de N217 vanuit Spijkenisse naar Dordrecht. Voor de Kiltunnel 3 kilometer met 20 minuten extra reistijd. En een korte file op de A27 Breda richting Utrecht. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Gorkum en afrit Lexmond. Ster. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel 25.000 euro netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Ransomware. Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. 3 tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter. Met een eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Het aantal Palestijnse kinderen dat wordt gedood door het Israëlische leger en de grenspolitie neemt toe. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Correspondent Nasra Habib-Allah vanuit Tel Aviv. Nasra, hoe is Human Rights Watch tot die conclusie gekomen? Nou, ze hebben eigenlijk bijgehouden hoeveel Palestijnen onder de 18 zijn gedood door het Israëlische leger en andere Israëlische troepen in bezet Palestijns gebied. En ze zien dat 2022 een recordjaar is in die zin, met 34 Palestijnse kinderen of jongeren die gedood werden. En dat is het hoogste aantal in 15 jaar. En ze zeggen dat ze ook nu al zien dat dat ook dit jaar weer verder oploopt. En ze hebben gekeken naar de afgelopen periode en hebben daar vier zaken uitgepikt die ze zelf verder onderzocht hebben. Het gaat om drie jongens van 17 en een jongen van 15... die dus de afgelopen maanden gedood werden. En hoe zijn die kinderen om het leven gekomen? Nou, het waren verschillende situaties op verschillende plekken ook. Drie jongens kwamen op de bezette westelijke Jordaan-oever om en één jongen in bezet Oost-Jeruzalem. Human Rights Watch die heeft familieleden, getuigen, artsen gesproken, ook video's bekeken. En daaruit kwam dat drie jongens, dat bij drie jongens het geval was dat zij met stenen of vuurwerk gooiden naar Israëlische troepen. En daarom werden doodgeschoten. En één jongen die zou onderweg zijn naar school, volgens hun onderzoek ongewapend. Maar verderop was er wel een inval van het Israëlische leger en werd er geschoten tussen Israëlische soldaten en Palestijnse militanten. Maar het is onduidelijk waarom deze jongen dan werd doodgeschoten. Maar wat Human Rights Watch vooral zegt, is dat in geen van de gevallen die jongeren werden gewaarschuwd van tevoren. Dat ze allemaal ook in het bovenlichaam werden geschoten en dat er ook meteen met scherp werd geschoten. Het neemt dus toe, concluderen zij. Betekent dat ook dat het al eerder gebeurde? Of is ook het soort geweld nieuw of heviger? Nee, het is niet nieuw. Dat is eigenlijk iets waar verschillende mensenrechtenorganisaties het al jaren over hebben. Zowel over het doden van minderjarigen als over het oppakken en in de gevangenis zetten van jongeren. Ook Save the Children bijvoorbeeld trok hierover al eerder aan de bel. We hebben wel gezien dat ook het afgelopen jaar het geweld tussen Israël en Palestijnen op de bezette westelijke Jordaan-oever sowieso flink is toegenomen. En ja, het lijkt dus dat er ook dus meer minderjarige doden bij zijn gevallen volgens dit rapport. Dus ze hebben dus dit nu in kaart gebracht. Trekken ze er ook nog conclusies uit? Nou ja, zij roepen hiermee eigenlijk vooral de internationale gemeenschap op om Israël hierop aan te spreken of onder druk te zetten. Dan wijzen ze bijvoorbeeld vooral naar de Verenigde Naties, maar ook naar het internationaal strafhof in Den Haag. Maar ook naar buitenlandse overheden. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan de Amerikaanse regering. Amerika die steunt Israël flink. En Human Rights Watch die roept toch die overheden en instanties op om die druk te zetten. En ja, zij hebben het idee dat dat eigenlijk de enige manier is om hier iets aan te doen. Nasra, dankjewel. Correspondent Nasra Habballah. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Ze bestaan al bijna 50 jaar, de boerenrockers van Normaal. Met hun teksten in het Achterhoeks kregen ze meer dan alleen de Achterhoek plat gespeeld. In heel het land worden hits als Ali, Deur Donderen en natuurlijk Oerend Hart door velen woord voor woord meegezongen. Maar een plekje in een museum, dat hadden Benny Jolink en zijn mannen nog niet. Dat moest anders, vond het aanhangerschap, dus de fanclub van Normaal. En daarom is het in Museum Smedekink nu een expositie met heel veel Normaal, zag verslaggever Onno Weukers. Ik zeg oeh! Oeh! Ik zeg ah! Ah! Ik zeg oeh! Oeh! Oeh! Oeh! Nou, we gaan beginnen. Ron Lam van het aanhangerschap. Dat is gewoon de fanclub van Normaal, toch? Ja, dat is eigenlijk de fanclub van Normaal. Maar eigenlijk zeggen we bij Normaal hebben we geen fans, we hebben aanhangers. Nou, we komen hier de grote zaal binnen. Ja, je ziet hier eigenlijk in de vitrine hebben we een uitstalling van een gedeelte van t-shirts hebben. Je moet zien dat we iedere veldtocht is er eigenlijk wel, zijn er meerdere t-shirts gemaakt. Een veldtocht? Eigenlijk de show voor het hele jaar is de veldtocht. En daar zijn t-shirts bij uitgegeven. Ik denk dat wij een collectie hebben van wel 200 t-shirts van veldtochten. Zullen we eens even een paar bekijken van dichterbij en misschien even beschrijven? Nou ja, 33 jaar normaal. Lochem, dat is speciaal voor het openluchttheater, wat eigenlijk altijd allemaal begonnen is. Dan Heuken, normaal. De Haan nog een keertje, die zie je heel vaak terug. En als we hier naar boven kijken, dan hangen er nog meer shirts. Ja. En wat ook echt opvalt, is een enorm groot doek. Ja, dat is de haan van normaal. Op het moment dat normaal begint op te treden, begint de haan een paar keer te kraaien. En dan begint het geluid. Dan komen we hier bij de afdeling brieven, lijkt het wel. Wat zijn dit? Het zijn zongteksten die geschreven zijn, zoals ze uitgeschreven zijn ooit. Hé, hey, word eens wakker, zooit je tuig. We doen het niet sloom, we doen het ruig. Verwacht van ons geen wonderen, gewoon deur donderen. Ja, dat zijn nummers die, als die beginnen, krijg ik kippenvel. Dat zijn echt de dingen die je raken, waar je veel meer herkenning mee hebt. Hé, hey, word eens wakker, zooit je tuig. We doen het niet sloom, we doen het ruig. Verwacht van ons geen wonderen, gewoon deur donderen. En kippenvel? Ja. Zeker. En hoe komt u dan aan al die spullen? Eigenlijk hebben wij alle spullen die gebruikt zijn, hebben wij met de optredens die hebben van normaal gekregen. Die hebben we in de jaren allemaal verzameld. Spullen stonden in de buurt van Emmen opgeslagen. Dat was eigenlijk te ver weg uit deze omgeving. En we hebben zoveel decorstukken van zoveel verschillende veldtochten. Wij kunnen dit museum en de hal hiernaast kunnen we meer als vullen. Zullen we nog ietsje verder lopen? Ja hoor. Nou ja, hier zie je een podiumstuk is geweest. Hier is in de tour, wie gaat naar de kermis toe? Zat Jan Manschot hier te drummen. En deze kan zelfs draaien. Hij is beschilderd door Benny. En we hebben 4 willekeurige veldtochtkledingen hier uitgedorst. En dat proberen we hier ook te laten zien. En hier staan ook een vader en een dochter daar samen bij te kijken. Ik woon niet meer in de Achterhoek, maar met zulke muziek kom je er toch weer terug in de Achterhoek. Ja, dus goed dat dit er dan nu ook is in de Achterhoek. Want er was niet echt een plek of een museum. Nee, klopt. Ja, ik heb het van mijn vader gehoord, dus hij heeft me meegenomen. Ik heb het eerste concert gezien in Lochem. Ik dacht, dit is heel bijzonder. En ze waren aan pakken, aan de oude pakken van... je wist niet wat je zag. Het is allemaal Engelse muziek wat je toen zag en rock and roll. En dit was echt vernieuwend. En toen heb je het je dochter opgelegd? Of, Ja, dan moest gewoon verplicht, moest ze naar luisteren. Ja, moest je verplicht meeluisteren? Vroeger vond ik het echt verschrikkelijk. Toen ik nog puber was en toen ben ik gaan studeren. En toen had ik nog steeds niet heel veel mee. Maar de laatste jaren ben ik daar weer helemaal terug in. En ben bijvoorbeeld in Den Haag met vriendinnen die ook uit de Achterhoek komen naar een karaoke gegaan. En hebben we keihard oerend hard gezongen. En al die Haagenezen die zongen allemaal mee. Dus dat was heel leuk. Een tentoonstelling over Normaal in Museum Smedekink. Een bijdrage was dit van verslaggever Onno Beukers. Op het circuit van Zandvoort was het 3 dagen lang een komen en gaan van oranje racefans. Ze wilden geen moment missen van Max Verstappen. En die Max trekt toetbekend Nederland weer naar Zandvoort. Van Dirk uit tot Michael van Gerwen en van Xavi Simons naar Ajax-aanvoerder Steven Bergwijn, die nog geen racefanaat is. Nog niet echt, maar ik hoop dat er vandaag verandering in gaat komen. Leeft de Formule 1 een beetje in de selectie van Ajax? Ja, zeker weten. De tv stond alweer aan, dus ik ben snel gaan douchen en hierheen gereden. Heel veel plezier. Dank je wel. En er is hoog bezoek. De koninklijke familie is er. Koning Willem-Alexander waagt zich tussen de fotografen aan een gewaagde voorspelling. Wie gaat de winnaar vandaag? De winnaar. Prins Pieter Christiaan kijkt ondertussen zijn ogen uit bij het zien van alle toegestroomde Verstappen-fans. Ja, hij is gewoon een grote magneet. Maar dat het zoveel mensen trekt, is natuurlijk wel heel bijzonder en ook heel gaaf. Ik denk dat voor hem, ik kan me niet voorstellen, dat hem niets doet als je in je auto zit. Je hoort het geluid, je komt over de start-finish en je wint. Ja, het is gewoon heel gaaf, lijkt me dat. En dat deed Verstappen dus voor het 3e jaar op rij. En dat in de regen. Aan circuitdirecteur Robert van Overdijk de vraag hoe we deze editie gaan herinneren. Nat. Maar typical Dutch summer, wat mij betreft. Hè. We hebben zon gehad. We hebben regen gehad. We hebben natuurlijk Max als winnaar gehad, zeggen we nu achteraf. En we hebben mensen ook gewoon feest zien maken te midden van gewoon stevige buien. Dit hoort het weer te zijn toch in Nederland? Zeker voor Max. Ja, dat maakt er niks uit. Poncho eromheen en genieten. Ja. Dat zorgde juist wel voor extra sfeer, leek wel. Ja, iedereen deed leuk mee met dansen en springen en doen. Ja, het was gewoon één groot feest. Nou, je zag ook een soort verbroedering. Ik denk dat Fom nog nooit Polonaises heeft gezien op een tribune. Tijdens een rode vlak situatie in de stromende regen. Dus ook op dat vlak hebben we denk ik gewoon een hele prima editie achter de rug. Maar het is niet alleen Hosanna. Vorig jaar kwamen er meer dan 20 klachten binnen van vrouwen die slachtoffer werden van ongewenst gedrag. Hoe is dat dit jaar? Super veilig en nee, absoluut niet. Geen moment. Dat is ook geen nare opmerkingen gehad? Helemaal niets. Dat is helemaal top. Nee, je ziet af en toe mannen kijken wat opmerkingen maken, maar... Ja, dat wel? Jawel, dat wel. Nog steeds. Gisteren meer dan vandaag. Geen moment onveilig. Helemaal geen nare opmerking of iets? Nee, helemaal niks. De mannen hebben zich goed gedragen. Zeker, en de vrouwen ook. Bezoekers die zich niet veilig voelden, die konden naar een speciaal meldpunt. Van Overdijk weet nog niet of daar gebruik van is gemaakt. Die data heb ik nog niet. Ik hoorde de dame van F1-vrouw gisteren volgens mij tegen een krant zeggen dat er vrijdag en zaterdag 0 incidenten gemeld zijn. Svenja Tilleman was dat, hè? De voorzitter van de vrouwenfanclub Formule 1. Dat waren haar woorden. En nogmaals, we zullen ongetwijfeld vanavond een update krijgen. Dus die heb ik van vandaag niet gekregen. Het belangrijkste is dat wij er aan de voorkant alles aan doen om mensen een fantastische tijd te bezorgen, om ze een veilig gevoel te geven. Zo'n meldpunt hoort daarbij. Dus ik denk dat wij onze verantwoordelijkheid hebben genomen. En volgens mij was er een zeer gemoedelijke sfeer dit weekend op het circuit. Het zit er weer op. De fans kunnen naar huis, maar nog niet voordat ze de koninklijke familie weer hebben uitgezwaaid. Een reportage van Thierry Boon. De ACM is volgens de AD klaar met groene misleiding door bedrijven. De autoriteit Consumentenmarkt die gaat de strijd aan tegen hun groene praatjes. Want er zijn veel bedrijven die consumenten misleiden, zo blijkt, met onduidelijke claims over hoe duurzaam ze wel niet zouden zijn. Dat schrijft het AD vanochtend. En als voorbeeld geeft de krant de geregeld gebruikte slogan: duurzame bezorgkeuze, / op de fiets bezorgd. Maar die claim vertelt niet dat je pakket eerst met een vrachtwagen naar het afhaalpunt in je gemeente is gebracht, om vervolgens op de fiets bij je thuis bezorgd te worden. Onderzoek van de ACM laat zien dat we er wel gevoelig voor zijn, voor die claims. En daarom begint er vandaag een campagne om consumenten ervan bewust te maken dat niet alle duurzaamheidsclaims zijn wat ze lijken. NRC analyseert de hersteloperatie rond de toeslagenaffaire en komt tot de conclusie dat het steeds meer te trekken krijgt van de affaire zelf. Volgens de krant gaat het kabinet all-out met mensen, middelen en procedures om de gedupeerde ouders te compenseren. Zo werd de ambtelijke organisatie fors uitgebreid, omdat er veel meer aanvragen zijn dan verwacht. Er werken straks 4 keer meer ambtenaren aan die hersteloperatie dan bij de onderwijsinspectie. Ieder aanbod van speciale regelingen blijkt weer nieuwe vragen op te roepen, waardoor het nog langer gaat duren. En verder bestaat er het vermoeden dat er mensen zijn die weten dat ze geen aanspraak kunnen maken op compensatie, maar hopen dat de overheid de beslistermijn niet haalt om zo de dwangsom te kunnen innen. Het NRC noemt de hele herstelprocedure daarom een peperdure ambtelijke moloch. Criminelen azen in Zuid-Limburg op kwetsbare horecaondernemers die zijn getroffen door de overstromingen van 2 jaar geleden. Volgens de Volkskrant zijn tientallen horecaondernemers benaderd door criminelen die financiële steun aanbieden voor schadeherstel en het overeind houden van getroffen cafés of restaurants. Hoeveel ondernemers met hen in zee zijn gegaan, weet de politie niet. De signalen die ze krijgen dat het niet pluis is, komen vooral van ondernemers die weigeren. Criminelen willen via die ondernemers geld witwassen, maar ook drugshandel faciliteren of vergaderruimte regelen voor crimineel overleg. En wie nee zegt, wordt verder wel met rust gelaten. Maar als je toehapt, zit je er voor jaren of misschien wel je hele leven aan vast, waarschuwt de politie in de krant. Een waarschuwing ook voor mensen die zitten te ontbijten nu. Het volgende bericht is niet echt smakelijk. Bij een aantal bewoners van de wijk Bos en Lommer in Amsterdam is rioolwater via de wc het huis ingespoten. En aan Hart van Nederland laten ze de schade zien. Er heeft zich in de riool een explosie gevonden. Zo huppa over het hele huis zich heeft verspreid heeft. Ja, kijkt u maar. Het water is tot hier gekomen. Alles psychisch ben ik ook een beetje ziek van. Ja, dat kan ik me iets meer voorstellen. Ja. Nou, de stank is ook enorm. Het vervuilde water is overal ingetrokken. Volgens de bewoners is er een constructiefout gemaakt in de riolering. Maar de woningcorporatie zegt dat sommige mensen verkeerde zaken door het toilet spoelen. Ja, wie weet. Bij een eerdere verstopping werden er plastic snoepzakjes, tampons en zelfs een rubberen handschoen gevonden. Maar dan denk ik weer, dat heeft misschien een loodgieter per ongeluk erin laten zitten. Dat kan natuurlijk een keer gebeuren. Je weet het maar niet. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is vandaag wederom druk op de omleidingsroutes van de A29. Daar is de weg nog altijd in beide richtingen dicht bij de Heinenoordtunnel. Onder andere drukte hierdoor op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder een half uur langzaam rijden. En ook wederom file op de N217 vanuit Spijkenisse naar Dordrecht. Voor de Kiltunnel 5 kilometer, daar kun je 20 minuten langzaam rijden. Het NOS Radio 1-journaal. We get something we both know and we don't talk too much about it. Ain't no real big secret all the same, somehow we get around. Tom Petty en The Heartbreakers met Refugee. Het is 7:07. Vandaag is het 60 jaar geleden dat de March on Washington for Jobs and Freedom was. Het doel was om op te komen voor gelijke rechten voor Afro-Amerikaanse burgers. De laatste spreker bij die optocht was Martin Luther King, die daar zijn toespraak hield voor 250.000 mensen. Met wereldberoemde woorden, I have a dream. I have a dream. That one day, yes, this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Yes. Martin Luther King, vandaag dus in 1963. Dichter en performer Gershwin Bonifacia speelde eerder een voorstelling over het leven van Martin Luther King. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent hij voor u? Hoe zou je dat omschrijven? Ik denk dat Martin Luther King voor mij een inspiratiebron is. Een van de belangrijkste burger- en mensenrechtenactivisten. Die vooral vanuit een hele persoonlijke noodzaak zo verschrikkelijk veel impact heeft gemaakt op mij, maar ook op de hele wereld. En wat maakte die impact zo groot? Ik denk een combinatie tussen zijn gelaagdheid, zijn manier van op een pacifistische manier zijn strijd voeren. Dat was heel erg bijzonder. Altijd op zoek naar verbroedering. Hij zegt op een gegeven moment in een van zijn speeches, dit is geen oorlog tussen zwart en wit, maar een conflict tussen recht en onrecht. En hij ging altijd op zoek naar die verbroedering tussen de mensen in dit geval, tussen de Amerikaanse burgers. En die probeerde die heel erg bij elkaar te brengen. Die speech, de I Have a Dream speech, die is natuurlijk echt wereldberoemd geworden. Wat maakte die speech zo sterk? Ik denk dat het een speech is met, sowieso allereerst als dichter kijk ik daar natuurlijk naar, prachtige taal. Mooie metaforen. Op een gegeven moment heeft hij het over Mississippi en dan vertaal ik hem vrij, maar dan zegt hij iets van dat mogen Mississippi veranderen in een oase van vrijheid. Het gedicht eindigt met een opsomming van Let Freedom Ring. En dan volgen de prachtige passages. Ja, dat is bijna een gedicht op zich. Maar tegelijkertijd ook hele rake en toegankelijke woorden. De manier hoe je dat natuurlijk voordraagt vanuit zijn achtergrond als dominee. Ja, die woorden komen gewoon zo verschrikkelijk binnen. En hij houdt het op een of andere manier persoonlijk, I Have a Dream. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk zo universeel en herkent iedereen zich overal. In de tekst kom je wel een beetje van jezelf tegen. En ik denk dat zijn speech zo wereldberoemd heeft gemaakt. Dus de inhoud van de speech en die cadans, is dat iets wat u als dichter dan ook nog eens extra aanspreekt? Zeker, ja. Martin Luther King heeft natuurlijk een hij was dominee, dus dat neemt hij ook heel erg mee in op het moment dat hij aan het praten is, speechen is. Dat is natuurlijk een hele herkenbare cadans, waardoor hij de juiste stiltes aanvoelt, de woorden laat resoneren daarin ook gewoon hele bijzondere taal kiest. Dat is heel erg herkenbaar en dat maakt ook deze speech ook heel erg bijzonder. Omdat deze man van de verbinding juist daarom ook vermoord werd, maakt dat extra pijnlijk? Extra pijnlijk, ja, absoluut. Absoluut. Dank u wel. Dichter en performer Gershwin Bonifacio over 60 jaar geleden die speech I Have a Dream van Martin Luther King. Ster. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Droomt u van een eigen chalet aan een Oostenrijkse piste? Kom dan op 1 of 2 september naar de open dag van Open Dreams in Meppel. Sinds 2006 de specialist bij aankoop van renderend vastgoed in Oostenrijk. Aanmelden kan via opendreams.eu. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. 3 tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Een record aantal warmtepompen is dit jaar geïnstalleerd. En harttransplantaties gebeuren steeds vaker. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Het aantal harttransplantaties in Nederland is flink gestegen, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Transplantatiestichting. In de eerste helft van dit jaar werden er bijna 40 uitgevoerd. In eerdere jaren waren dat er over dezelfde periode gemiddeld iets meer dan de helft. De stijging heeft vooral te maken met de introductie van een nieuwe techniek 2 jaar geleden, de zogenoemde heart in a box. Die machine kan een stilstaand hart buiten het lichaam weer laten kloppen. Voorheen kon een transplantatie alleen worden uitgevoerd als het hart nog klopte in het lichaam van de donor. De F-16's die Nederland, Noorwegen en Denemarken leveren aan Oekraïne kunnen waarschijnlijk komend voorjaar worden ingezet. Dat zegt de Oekraïense minister van Defensie in een interview met het Duitse blad Bild. Hoeveel toestellen er in totaal worden geleverd is nog onduidelijk. Van Denemarken is bekend dat het er 19 levert. Oekraïense piloten en technici worden op dit moment opgeleid om met de toestellen om te gaan. En die training duurt naar verwachting een half jaar. In Deventer is een man van 57 overleden die betrokken was bij een mishandeling. Dat gebeurde gisteravond rond 9:30. De man werd onwel, is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse, zegt de politie. Het slachtoffer komt uit Laagsoeren in de buurt van Zutphen. De politie heeft 2 mannen aangehouden. Hun betrokkenheid bij de zaak wordt nog onderzocht. Bij het Spaanse eiland Mallorca is een cruiseschip op een olietanker gebotst. Door een storm knapten de kabels waaraan het schip vast lag en raakte het op drift. Door de aanvaring liep een aantal passagiers lichte verwondingen op, meldt het bedrijf P&O Cruises. De Britannia blijft nog zeker een nacht aangemeerd in de stad Palma, zodat kan worden onderzocht hoe ernstig het beschadigd is. De komende dagen wordt er veel regen verwacht in de Alpen, mogelijk met overstromingen en modderlawines tot gevolg. De meeste regen zou gaan vallen in Noord-Italië, in het westen van Oostenrijk, in Zwitserland en in Zuid-Duitsland. Op veel plekken kan meer dan 100 mm regen vallen. Dit weekende hadden diverse landen in Centraal-Europa al veel last van noodweer. Alleen al in Polen rukte de brandweer 1000 keren uit vanwege de ondergelopen huizen en wegen. In meerdere landen kwamen 10.000 mensen zonder stroom te zitten. De Nederlandse estafettevrouwen zijn in Boedapest wereldkampioen geworden op de 4x400 meter. Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Katelijn Peters en Femke Bol zorgden daarmee voor een verrassing, want nooit eerder haalde Nederland een wereldtitel op die afstand. Bol begon als nummer 3 aan de slotronde en in de laatste meters wisten Groot-Brittannië en Jamaica voorbij te lopen. Voor Bol was het de 2e titel na de 400 meter horde. Het weer, de dag begint droog met af en toe ook wat zon. Vanmiddag volgen wat buien bij maximaal 21 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het weer op. En morgen is het vaker droog. Aan de temperatuur verandert weinig. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De spits komt op gang. Omdat vandaag ook de eerste werk- en schooldag is voor regio Zuid, is dat meteen te merken op de weg. Het is een stuk drukker dan afgelopen weken. En wat ook opvalt zijn een paar ongelukken. Allereerst op de A2, Den Bosch richting Amsterdam. Bij afrit Utrecht-Leidse Rijn ging het mis. Er zijn 2 rijstroken dicht. Verkeer doet er een kwartier langer over vanaf Nieuwegein. Dan nog de A16, Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder 20 minuten langzaam rijden. Komt ook door een ongeluk, er is 1 rijstrook afgesloten. Dan is de A29 nog altijd in beide richtingen dicht bij de Heinenoordtunnel. Dat komt door werkzaamheden. Mensen rijden om over onder andere de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Wel met een 1/2 uur vertraging tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. En ook over de N217 vanuit Spijkenissen naar Dordrecht. Daar staat 5 kilometer file voor de Keeltunnel, waardoor je ongeveer 30 minuten later op de bestemming bent. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Het is weer hamster bij Albert Heijn. Met meer dan 1000? Wow, 2000 producten de tweede gratis! Met deze week in de bonus, alle liefde en passiebroden na activatie in de bonusbox, tweede gratis. Unox soep en zak, kuppensoep en goodsnacks, ook tweede gratis. BK Grayspannen, 50% korting. En AH pitloze witte druiven en sabeldruiven, 2 bakken voor 2 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Jezelf een makkelijke start bezorgen naar je vakantie? Bestel je boodschappen online. Al vanaf €1,95 bezorgd. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Hallo Jumbo, hallo Jumbo, hallo Jumbo. Zeg zo vaak hallo tegen de Jumbo-bezorger als je wilt. Want met Jumbo Bezorgeloos kies je zelf hoe vaak en wanneer jouw boodschappen worden thuisbezorgd. En dat al vanaf €8 per maand. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Het NOS Radio 1-journaal. De warmtepomp is populair vanwege de gestegen gasprijzen en omdat het duurzamer is. Tijdens de energiecrisis waren ze niet aan te slepen en was er een enorme wachtlijst. Dat is nu wel voorbij. Dit jaar zijn er al 110.000 warmtepompen geïnstalleerd, becijferde Techniek Nederland. En dat zijn nu al evenveel als een heel vorig jaar. Om aan de grote vraag te voldoen, opent in Apeldoorn vanmiddag de grootste warmtepompenfabriek van Nederland, van Remea. Verslaggever Roland Muller die keek mee bij de installatie van zo'n warmtepomp in Alphen aan de Rijn. Tom van Nieuwburg, je bent installateur van warmtepompen. En wat gaat er hier vandaag gebeuren? Vandaag beginnen we met de gasketel weg te halen. Om vervolgens te beginnen aan de full electric warmtepomp. Hoeveel plaats je er in een week? 2 of 3. Ja, ik ben minstens 2 dagen bezig. Want je moet hem eerst de ketel en alles weghalen. Vervolgens moet je het allemaal installeren. En je moet het nog in bedrijf stellen. Bij u wordt de warmtepomp geïnstalleerd. Waarom heeft u voor een warmtepomp gekozen? Ja, omdat dat waarschijnlijk toch de toekomst gaat worden. Gas-CV's, die moeten allemaal weg. Nou, die van ons die zou nog een paar jaar mee kunnen. En dit was een mooi moment om over te stappen. Wat kost dat nou? Dit hele warmtepomp, inclusief de zonnepanelen, praat je over zo'n €17.000. En daar zal nog zo'n €3.000 subsidie mogelijk zijn. Ik kan me voorstellen dat de buren langslopen en denken, hé, dat wil ik ook wel. De buren die hebben zeker wel belangstelling. We hebben het ook wel verteld dat het ging komen. Zeker de buurman ook, die heeft ook meegedaan met onze zonnepanelen toen de tijd in 2016 al. En nu ook. Ja, we zijn een van de eerste misschien in dit hofje. Ja, dan moet je nagaan dat je dit allemaal moet lopen met alle spullen en in bedrijf te stellen. We zijn nu op de bovenste verdieping. Ja, we zijn op de bovenste verdieping. En ik zie hier een hele grote cilinder staan. Wat is dit? Dit is de tapwaterboiler. Dus je ziet, we hebben de oude gasketel hebben we al weggehaald. Gelijk de gasleiding afgedopt, zodat er geen lucht of zo vrij kan komen. En dit neemt ongeveer een vierkante meter in. Is dat waar je meestal aan moet denken? Ja, minimaal. We hebben het nu aardig compact gehouden. En je moet toch altijd opletten op de service. Want de jongens die de service komen uitvoeren, die moeten natuurlijk wel een beetje normaal kunnen werken. Je hoort altijd dat warmtepompen zoveel herrie maken, maar hier op zolder hoor ik helemaal niks. Nee, dat klopt, want de binnenunit van de warmtepomp is eigenlijk gewoon een wisselaar. De grootste geluidsmaker is eigenlijk de buitenunit. Dus daarom dat je altijd goed moet opletten waar je hem plaatst, of je aan de eisen voldoet. En je doet altijd even een meting op het moment dat je hem geplaatst hebt, of die juiste hoeveelheid decibel produceert. En wat staat hier in de tuin? Dit is de buitenunit. Je ziet de leidingen omhoog lopen. We hebben een gat laten boren door de gevel heen. Met de koelleidingen zijn we naar de buitenunit toegegaan. Je hoort nu niks, omdat hij nu in ruststand staat. Dat betekent dat het systeem eigenlijk helemaal op temperatuur is. Maar ja, je moet je voorstellen, op het moment dat hij echt hard staat te draaien, is het vaak koud buiten, richting de winter. Dus zit je toch niet lekker in de tuin in het zonnetje. Martin Hoekstra van ST Warmte, installatiebedrijf. Het gaat heel erg goed, hè, met de warmtepompen. Die zijn niet aan te slepen. Ja, dat klopt. Er worden flink wat warmtepompen geplaatst in Nederland. We zitten nu dit jaar zo'n beetje op 111.000 stuks. Kijk, vorig jaar hadden we als bedrijf 1000 aanvragen, terwijl we er 20 in de week kunnen behandelen. Dit jaar is het zo dat we weer een beetje bij zijn. Dus de mensen die nu een warmtepomp willen, die kunnen we allemaal netjes op tijd bedienen. En ja, vorig jaar was de wachttijd echt een jaar als je een warmtepomp wilde hebben, totdat die geplaatst wordt, zeg maar, ook hier. ja, deze mensen hebben vorig jaar al een keer een aanvraag gedaan. En in april, mei zitten we dan aan tafel. En nu in augustus plaatsen we hem. Ja, dat is nu weer een beetje normaal. Dus als mensen nu bij ons vragen van ik wil een warmtepomp, nou, dan staat die dus zo'n beetje december. En qua installateurs, kunt u er genoeg vinden? Nou, je ziet de afgelopen 3-4 maanden dat er wel weer goed mensen binnenkomen. Ook wel weer gerelateerd aan dat het misschien wat minder gaat in de bouw. Dus dat er wat meer mensen beschikbaar komen voor het verduurzamen van bestaande woningen. Ik heb de afgelopen 3-4 maanden 4 mensen kunnen aannemen. Ook gewoon geschoolde monteurs. Dus je ziet dat dat wel weer beter gaat. Ja. En binnenkort moeten we, zodra we onze cv-ketel moeten gaan laten vervangen, verplicht over op een hybride warmtepomp. Per 1 januari 2026 wordt de hybride warmtepomp verplicht als je je cv-ketel vervangt. Ja, dat betekent dat in 75% van de gevallen ongeveer waar de cv-ketel wordt vervangen, ook een hybride warmtepomp moet gaan komen. Hebt u zelf ook al een warmtepomp? Ja, uiteraard. Ja, ja, ja. Dus u zit er warmpjes bij? Ik zit er heel warmpjes bij. Heerlijk. Zij installateur Tom van Nieuwburg. Milieu Centraal helpt particulieren ook met duurzame tips en adviezen. Ook dus over de warmtepomp. Puk van Meegen van Milieu Centraal, goedemorgen. Goedemorgen. Wat merken jullie van die interesse in die warmtepompen? Ja, we zien heel veel bezoek op onze website. Nou, als je een jaar terugkijkt, hebben 1 miljoen mensen de pagina's van warmtepompen bekeken. Dus je kunt wel zeggen, ja, dat er echt interesse is. En we hebben laatst ook onderzoek gedaan. En 3/4 van de woningeigenaren wil er ook meer van weten. En wat willen ze dan vooral weten? Ja, ze willen wel weten wat het kost en wat het bespaart en welke subsidie je krijgt. Dat zijn wel de 3 hoofdonderwerpen. Verder zijn ze ook wel benieuwd hoe zit het met het geluid? Hoe groot is het? Past het in mijn woning? Dat zijn een beetje de vragen die mensen hebben. Ja, we hoorden net in een reportage vooral over de hybride warmtepomp. Je hebt natuurlijk ook nog volledig elektrische. Wat is precies het verschil tussen die twee? Ja, een hybride warmtepomp is een kleine warmtepomp die je naast je cv-ketel zet op gas. En die neemt ongeveer 60% van de werking van je verwarming over. En als het buiten koud is en of je hebt heel snel je huis warm nodig, dan springt die cv-ketel bij. En het warm water gebeurt helemaal door de cv-ketel. En een volledige elektrische warmtepomp, die doet alles. Die doet het hele verwarming en de hele warm water. En zitten daar dan grote verschillen in de kosten bijvoorbeeld in? Nou ja, het grote voordeel van een volledige warmtepomp is natuurlijk dat je echt helemaal van het gas afgaat. En bij een hybride hou je nog gas. Het is wel zo dat een hybride warmtepomp qua investering veel lager is. Dus dan praat je over €6.000 en €2.500 subsidie. Dus dan kom je netto op €3.500. En een volledige warmtepomp kost €13.000. En dat zit €3.000 subsidie op ongeveer. Dus dan praat je netto over €10.000. Ja. Dus dat is een behoorlijk verschil. Maar bij een volledige bespaar je ook wel weer net wat meer. Dus dat is het voordeel. En dat je dus helemaal van het gas afgaat. Kan zo'n warmtepomp wel in alle huizen geplaatst worden? Nou, voor een volledige warmtepomp heb je, zeg maar, goede isolatie nodig. Het hoeft niet echt super extreem of zo. Het kan best, hè, in bestaande woningen kun je je huis zo isoleren dat die geschikt is voor een warmtepomp. Maar bij een hybride warmtepomp kan eigenlijk altijd, omdat je altijd die gasketel als backup hebt. En dus als je dan die cv-ketel of de hybride plaatst en je huis is nog net niet helemaal geschikt, dan neemt die cv-ketel het meer over. En dan kun je binnen 1-2 jaar daarna kun je bijvoorbeeld je huis beter gaan isoleren. Of nog iets langer. En dan werk je zo toe naar goede isolatie, zodat je volgende ketel dan een volledige elektrische warmtepomp kan zijn. En waar mensen zich dus ook zorgen over maken, is dat geluid wat ze maken, die buitenunit. Hoe zit het daarmee? Ja, wat de installateur al zei, als je goed let op de plaatsing, dan voorkom je problemen. Dus je moet hem niet, als je bijvoorbeeld een aanbouw hebt en je slaapt daar vlakbij en je zet hem onder je raam, zeg maar. Ja, dan ga je hem wel horen. Maar je kunt hem bijvoorbeeld ook in de voortuin zetten of in de achtertuin net iets verder van het huis. Of bijvoorbeeld helemaal op het dak, zodat je ook weinig geluidsoverlast hebt. En bij een appartement, want dan heb je natuurlijk geen tuin. Bij een appartement zijn er veel minder opties. Bij sommige appartementen kunnen ze op het dak gezet worden. Maar veel appartementen die hebben ook collectieve systemen. Dus één verwarmingssysteem in een centrale ketel. En dan is het juist weer heel geschikt om één hele grote warmtepomp te nemen. Dan kom je iets meer in een soort industriële warmtepomp. En dat is dan echt een hele handige oplossing. Ja. Dank u wel, Puk Vermeegen van Milieu Centraal. NPO Radio 1. Kwart over zeven. Het NOS Radio 1-journaal. In de laatste aflevering van Zomergasten was theatermaker en choreograaf Alida Dorst de gast. Haar vader las haar vroeger verhalen voor van Bonnie, een slavenverzetstrijder. Als kind werd ze zich daardoor bewust over haar beginpositie in de wereld. En dat probeert ze haar eigen dochters nu ook mee te geven. Ik denk dat ik wel aan hen meegeef, vooral aan die meiden, van joh, jullie zijn wel zwarte meiden. Een shit hits the fan. Is dat wel wat je bent? En dat betekent dat je een andere beginpositie hebt dan Fleur. Blond, blauwe ogen. Is dat cru? Of kan ik vanuit dat level veel meer uitleggen waarom bepaalde dingen gebeuren met mij, met hen? En daar context aan geven die eerlijk is. Dors wil haar dochters veerkrachtig opvoeden. Ik denk dat er bepaalde kaarten gegeven zijn aan zwarte medemens. En een bepaalde set of cards voor de witte medemens. Dus waar jij, ik denk als wij kinderen zouden hebben, zou ik het helemaal tof vinden dat jij de kinderen zo opvoelt. Maar ik heb een andere taak daarnaast nog. Ja. En dat is het verhaal van zwart zijn. En dat kan ook een heerlijk verhaal zijn, hè? Ik bedoel, het is ook een heroïsch verhaal. Zeker, snap je? En het is ook, we leven in een tijd waarin zwart zijn echt ook wel het nieuwe goud is. Deze zomer trokken programma's als De Slimste Mens en BNB Vol Liefde de meeste kijkers. Gisteravond was de reunieaflevering van BNB Vol Liefde. Deelnemers blikken terug op hun avontuur en laten weten of ze nog samen zijn. Vertellen hoe ze omgaan met alle aandacht, nadat bijna 2 miljoen kijkers ze iedere dag volgden. Publiekslieveling Olof kan bijvoorbeeld niet meer normaal over straat. Ik kan niet meer over straat. Jij kan niet meer over straat? Nee, in de bos niet meer, nee. Wat voor reacties krijg je? Ja, heel veel. Ik heb zelfs gehoord huwelijksaanzoeken. Ja, die heb ik ook gekregen, maar ja. Dat gebeurt ook natuurlijk. Ja, dat gebeurt ook natuurlijk. Dat gebeurt mij niet elke dag om hier te zijn. Niks van, vertel eens. Nee, niks mis mee. En dat was gisteravond op tv. Een teleurstelling voor het Japanse ruimtevaartprogramma. Daarover schrijft de Japan Times. Het is Japan vannacht niet gelukt om een kleine maanlander te lanceren. Door harde wind werd de hele operatie een half uur voor take-off afgeblazen. Japan wil als 5e land ter wereld een verkenner op de maan zetten. De kleine maanlander, SLIM geheten, SLIM, zou moeten bewijzen dat ook zeer precieze zachte maanlandingen mogelijk zijn. De Japanse raket heeft ook een nieuwe ruimtetelescoop aan boord om de röntgenstraling in het heelal te bestuderen. De Japanse maanlander zal zo'n half jaar onderweg zijn naar de maan. Maar de lancering moet dus nog wel even gebeuren. Dat zal in ieder geval niet voor donderdag zijn, want er moet worden bijgetankt. De in België bekende radiomaker en presentator Sven Pichal is opgepakt in een onderzoek naar kindermisbruik. De VRT meldt dat Pichal direct ontslag heeft genomen. Volgens de Gazet van Antwerpen en het laatste nieuws zou hij kinderporno op zijn computer hebben staan. Zijn advocaat heeft laten weten dat hij zich terugtrekt uit het publieke leven en zich laat behandelen, zoals ze zeggen. Pichal presenteerde een consumentenprogramma op de Belgische Radio 2. In Frankrijk wordt het voor meisjes verboden om in de klas een abaya te dragen. Dat lezen we bij Frans 24, moet ik zeggen. 24, dat is een beetje Engels. De abaya is een gewaad dat sommige moslimvrouwen over hun kleren heen dragen. De Franse minister van Onderwijs zegt dat wanneer je een klas binnenkomt, je niet in staat moet zijn om te weten welke religie de leerlingen aanhangen. In Frankrijk is het principe van de laïcité, de scheiding van kerk en staat, erg belangrijk. De minister wil dat er sowieso nieuwe regels komen voor staatsscholen met de ingang van het nieuwe schooljaar in Frankrijk. En dat is op 4 september, over een weekje dus. In Oostenrijk is een protest geweest tegen massatoerisme. Een aantal inwoners van het plaatsje Hallstatt blokkeerde een autotunnel Volgens die pressen werden er 30 demonstranten verwacht, maar er stonden er uiteindelijk meer dan 100. Ze zijn boos over de verkeerssituatie. Er rijden catastrofaal, hun woorden, veel auto's van toeristen door de tunnel. Hallstatt is een dorpje van 750 inwoners maar. Maar in de zomer komen er soms wel 10.000 mensen per dag daar. En dat zijn er veel te veel, zeggen de inwoners. En die tunnelblokkade was vooral een signaal. Na een kwartiertje werd het verkeer toch maar weer doorgelaten. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De spits is in volle gang. We zitten momenteel bijna op de 100 kilometer in totaal. Wat opvalt is de A16 Rotterdam richting Breda. Bij knooppunt Klaverpolder gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij. Nog wel een half uur vertraging vanaf knooppunt Ridderkerk. Met een fenomenale laatste 100 meter van Femke Bol wonnen de estafettevrouwen goud op de 4x400 meter op de WK Atletiek in Boedapest. Er was al goud voor Femke Bol, zilver en brons voor Sivan Hassan en brons voor Anouk Vetter. Tom van Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die estafettevrouw, ze verbaasde zichzelf. Verbaasde ze jou ook? Nou, dat ze een medaille zouden gaan halen, dat was niet zo'n stoere voorspelling. En toen in de series Amerika het stokje niet goed overgaf, stegen de kansen. Maar dat het goud zou worden, ja, dat kon je toch bijna alleen maar dromen. En het werd ook een droomrace met een hele goede Saalberg en Peters. Ook een hele goede Lieke Klaver overigens als tweede loop. Ze bleef wat mij betreft iets onderbelicht, want ook die liep een enorme race. Ja, en toen dat laatste rondje van Bol. Zij kan haar races blijkbaar veel beter indelen dan de andere. Had veel meer over op de laatste 100 meter. Maar persen erin en laat in die laatste 25 meter iets uit wat ja bijna onmogelijk geacht werd. En ja, het was daardoor ook de manier waarop de gouden medaille tot stand kwam en het slotnummer. Ja, het was een fantastisch slot. En ja, dat er heel veel aandacht dan naar Bol gaat, dat is natuurlijk ook terecht. Want het is ja, buitenaards viel dat woord. Moet je allemaal heel voorzichtig mee zijn. Maar het is ongelooflijk. Maar ze hebben het inderdaad met z'n vieren gedaan. Want ze liepen natuurlijk alle vier. Ze hebben het met z'n vieren gedaan. Absoluut. Nee, absoluut. Ze liepen allemaal de race van hun leven. En ja, Bol, daar straalt veel op af. En het mag ook, want zij is dan uiteindelijk wel de beslissende hoe ze het binnenhaalt, maar ook de manier waarop het plezier, we hebben het al eerder gezegd, de manier waarop ze de teamgenoten ook direct in betrekt. Kortom, nee, het was een prachtige afsluiting van het atletiektoernooi voor Nederland. Nou, ik noemde net alle medailles, maar dat zijn allemaal vrouwen. Waar waren de mannen? Ja, wil je een constatering of wil je een verklaring? Nou ja, ik hou het bij waar constatering, waren de mannen? Ja. Want, ja, nou ja, het is niet alleen in atletiek, maar in de hele Nederlandse sport zo dat de vrouwen zeer overheersend zijn geworden. Er zijn allerlei onderzoeken naar geweest. 68% en dat soort verschillen tussen man en vrouw ook bij de Olympische Spelen. Er zijn allerlei psychologie van de koude grondverklaringen voor. Daar ga ik me niet aan wagen, want er is eigenlijk heel weinig naar onderzocht. Maar het feit is zo. En als je zegt, waar waren de mannen? Gaan ze volgend jaar in Parijs met atletiek medailles halen? Dat waag ik ook te betwijfelen. Hoopvol was wel de deelname van Niels Laroche, de 18-jarige jongen op de 1500 meter. Ik zeg er expres jongen bij, want hij is nog aan het groeien, zeg maar, bijna. En ja, dat is wel een hoopvolle ontwikkeling. Maar voor de rest is de constatering daar dat in heel veel sporten het de vrouwen zijn die voor Nederland de medailles en de prijzen binnenhalen. Ja, goed. En als Femke Bol niet was gevallen, natuurlijk op de 4x400 gemengd, dan hadden twee mannen ook goud gewonnen, hè? Ja, zo is het. Zeker weten, zeker weten. Gaan we het even hebben over regen? Want dat, ja, wij waren aan het sappen tussen de sporten die niet stil lagen, zou ik maar zeggen, gisteren. Bijvoorbeeld de Formule 1 Grand Prix, Zandvoort. Maar daar was misschien wel geluk bij een ongeluk, want daardoor werd het alsnog spannend. Ja, het was anders de grote Max Verstappen-show. Dat werd het nu ook weer. En misschien kon hij door die regen nog wel meer laten zien hoe ontzettend goed hij is. Want daar waar allerlei anderen toch weer op allerlei foutjes te betrappen waren, was hij daar nauwelijks op te betrappen. Het hele weekend eigenlijk niet. Want ook bij de kwalificatie was er regen. En het werd een hele spectaculaire race door al die bandenwissels. Doordat hij ook even als 13e in het veld weer inkwam na een paar ronden. Dus wat dat betreft maakte het de race wel, ja, tot een zeer bijzondere. Ook die regen aan het slot ging de hele wereld over, die beelden. En uiteindelijk was daar toch weer gewoon, zoals alles bij het oude, Max Verstappen op weg naar de wereldtitel. De hockeymannen, dat lag ook even stil. We werden Europees kampioen ten koste van Engeland. Vrouwen zaterdag Europees kampioen. Allebei daardoor een ticket voor de Olympische Spelen. Nou, de vrouwen, dat die daarvoor wel favoriet zijn, dat weten we. Hoe zit dat bij de mannen wat jou betreft? Nou, de mannen zijn onder leiding van deze Jeroen Delmee, de coach, echt een goede weg ingeslagen. Dat was al helder en hebben nu ook op een heel belangrijk moment laten zien. Want dat Europese titel is toch een hele belangrijke titel, gezien die plaatsing ook. Dat ze dat kunnen op goede momenten. En dat maakt het zeer hoopvol. Ze zijn wat mij betreft niet in één klap de favoriet, want de verschillen zijn enorm klein. Ook in de halve finale tegen België. Australië komt er nog bij. Kortom, maar dat zij ook zeg maar medaillekandidaat weer zijn, dat is heel hoopvol. Ze zijn echt op de weg terug naar de wereldtop. Tot absolute favoriet zou ik ze nog niet willen benoemen. De vrouwen zijn dat zo langzamerhand sinds jaar en dag. Daar kun je bijna voor opschrijven volgend jaar. Ja, brengt wel extra druk weer met zich mee. Maar tot nu toe kunnen ze er tegen. Kunnen ze het aan, ja. Tom, dankjewel. Martha en de Vanellas met Jimmy Mac. Ster. Nationale Opera en Ballet presenteert een nieuw seizoen vol ontroering en ontdekking. Verzeker jezelf van de mooiste plaatsen. Bestel nu tickets via operaballet.nl. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Een nieuw seizoen Nationale Opera en Ballet. Tickets via operaballet.nl. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Mooi water. Zacht water in het hele huis. ICM. Al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel 25.000 euro netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. De F-16's van Nederland, Noorwegen en Denemarken kunnen waarschijnlijk komend voorjaar worden ingezet in Oekraïne. Dat denkt de Oekraïense minister van Defensie. Hoeveel toestellen er in totaal worden geleverd is nog onduidelijk. Oekraïense piloten en technici worden op dit moment opgeleid om met de toestellen om te gaan. Sinds de introductie van een nieuwe technologie is het aantal harttransplantaties in ons land flink gestegen, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Transplantatiestichting. In de eerste helft van dit jaar werden er bijna 40 uitgevoerd tegen gemiddeld 24 operaties in dezelfde periode in de jaren ervoor. Door de nieuwe techniek kan een stilstaand hart buiten het lichaam weer aan het kloppen worden gebracht. In Deventer is een man van 57 overleden die betrokken was bij een mishandeling. Het gebeurde gisteravond rond 21:30. Veel is nog onduidelijk over de zaak, maar de man werd onwel, is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. De politie heeft 2 mannen aangehouden. Hun betrokkenheid bij de zaak in Deventer wordt nog onderzocht. En een cruiseschip en een olietanker zijn op elkaar gebotst in de buurt van het Spaanse eiland Mallorca. Het schip was door een storm losgeraakt van de kade en op drift geraakt. Volgens de reeder P&O Cruises liep een aantal passagiers lichte verwondingen op. Hoe ernstig het schip beschadigd is, dat wordt nog onderzocht. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, het was een gisteren vooral nat dagje. Hoe zit het vandaag? Nou, het gaat een stuk minder heftig tekeer. Maar dat wil niet zeggen dat het helemaal droog is. Want op dit moment valt er een aantal buien boven ons land. De meeste in het zuidwesten, in Zuid-Holland en Zeeland en het uiterste westen van Brabant. En het schampt ook een klein beetje Utrecht. Nou, dat is ook de regio waar de meeste wolken voorkomen. In het noorden zijn er veel minder wolken. Een lokaal buitje is daar ook niet helemaal uitgesloten. Maar in ieder geval begint de dag daar met vrij veel zon. Het wordt allemaal wat eerlijker verdeeld. Dus verspreid over het land een enkele bui. Ook zonnige momenten. Een temperatuur van ongeveer 20 graden. De wind waait matig uit het noordwesten tot westen. En in de loop van de dag zien we dan in het zuidoosten de bewolking wat toenemen. Maar heel veel neerslag, in ieder geval niet zoveel als gisteren, wordt er verwacht. Maar wel een beetje wisselvallig dus. Blijft dat zo? In zoverre, er kan wel steeds een enkele bui vallen. Morgen is het op zich minimaal. Het grootste deel van de dag is droog. Maar in het hele land is toch wel een enkele bui mogelijk. Wolken, af en toe de zon erbij, 19 of 20 graden. En een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. Nou, die westelijke richting houden we ook woensdag vast. Dan zijn er wel meer buien. Dat begint al in de loop van de nacht in het westen van het land. En overdag trekken die dan verder over ons land naar het oosten. De zon schijnt tussendoor 19 of 20 graden. En voor donderdag zijn er dan weer minder buien op het programma. Vrijdag lijkt weer een fractie natter te verlopen. Maar dan gaan de temperaturen al wel voorzichtig omhoog. Marco, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? De ochtendspits verloopt wat drukker dan dat we van afgelopen weken gewend zijn. Dat komt doordat ook in regio Zuid vanaf vandaag weer de werker dagelijks klinkt. De meeste vertraging is momenteel wederom op de alternatieve routes voor de afgesloten Heinenoordtunnel. Die is in de A29 nog tot 1 september dicht in beide richtingen vanwege werkzaamheden. Onder andere nu te merken op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht een half uur extra reistijd. Ook de A17 is behoorlijk druk hierdoor vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder ook een half uur extra. Omrijden kan ook via de Kiltunnel in de N217. Vanuit Spijkenisse naar Dordrecht wel rekening houden met 5 kilometer file met 40 minuten extra reistijd. Naar Hiswaterwater. Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn online bestelling plotseling niet wordt geleverd, vertrouw ik erop dat het goed komt. Hé, hey, buf. Nee, hier ligt niks. Online staat dat mijn vlogcamera is bezorgd bij de buren. Maar die weten van niks. En de verkoper en bezorgdienst wijzen alleen maar naar elkaar. Nee, niet bij ons, nee. Dus bel ik ARAG. Dan wordt het sowieso juridisch goed opgelost. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Leren mediteren? Zen.nl. Ja, het was weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel 25.000 euro netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Niemand maakt een betere sambal dan jij, Jeannette. Jeannette gaat met zwangerschapsverlof. Marvin's cateringbedrijf zoekt tijdelijk een buitengewoon pittige kok. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de gesponsorde vacature op Indeed beschik je over meer tools die je helpen om snel kwaliteitskandidaten te vinden. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. 3 tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Exodus. Een bijzondere groepstentoonstelling vol hedendaagse kunst en urgente verhalen. Een co-productie van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburg. Nu te zien in het voormalige klooster bij Utrecht. Informatie en tickets buitenplaatsdoornburg.nl. Sinds april wordt in Soedan hevig gevochten tussen het regeringsleger en de paramilitaire Rapid Support Forces. Die strijd woedt vooral in de hoofdstad Khartoum en in de westelijke regio Darfur. In Darfur branden milities hele dorpen af en terroriseren de lokale bevolking. Journalisten mogen Soedan niet in, maar correspondent Alice van Gelder is naar het buurland Tjaad gereisd om daar aan de grens te praten met mensen die Darfur hebben kunnen ontvluchten. Alice, waar ben jij op dit moment? Ja, goedemorgen. Ik zit in het stadje Adre. Dat is recht aan de grens tussen Tjaad en Soedan. En dit is een stad waar honderdduizenden mensen naartoe gevlucht zijn. Rondom Adre zijn gigantische vluchtelingenkampen vrezen. Tot de horizon reikt. Het is je eigenlijk moeilijk voor te stellen. Het is echt waanzinnig waanzin hoeveel mensen op de vlucht zijn geslagen. En ja, die zijn dus op de vlucht geslagen inderdaad voor dat geweld in de regio Darfur, hè. Het ligt aan de andere kant van de grens. Ja, een regio die wel 20 keer zo groot is als Nederland. Ja, dus we hebben het over regio, maar het is een gigantisch gebied. Het gevecht is daar ook anders, hè, dan bijvoorbeeld in de hoofdstad Khartoum. Ja, klopt inderdaad. Kijk, in de hoofdstad vechten dus 2 generaals eigenlijk om de macht. Dat is de generaal van de milities van de RSF en het generaal van het reguliere leger. Dus die voeren daar oorlog. Ook hier is er wel strijd tussen die twee groepen. Maar we zien dat er echt iets heel anders gebeurt in Darfur. En dat is dat burgers puur worden aangevallen om wie ze zijn. Het grootste deel van Darfur wonen Soedanezen van Afrikaanse afkomst. Dat is de Masalit-bevolking. En als je burgers hier vraagt wie hen hebben aangevallen, dan zeggen ze allemaal Arabische milities. Dus Soedanezen van Arabische afkomst. En ze zegt, ja, ze willen ons weg hebben uit Darfur. Ze willen Darfur voor zichzelf hebben. En daarom worden we nu massaal aangevallen. Want de verhalen, die zijn, ja, iedere tent heeft een verhaal. Iedereen is mensen verloren. Ja, dat was ook precies waarom je naar dat gebied toch heel graag toe wilde, om die mensen zelf te spreken. Wat hoor je allemaal? Ja, ik moet misschien even mensen waarschuwen dat ze ook hun radio kunnen uitzetten. Want het zijn echt horrorverhalen. Toch zeggen mensen hier van, wij willen ook dat je dat vertelt en dat de wereld hoort wat daar gaande is. Ik zal even nog rustig beginnen, maar heel veel van de mensen die naartoe gevlucht zijn, die komen uit de stad El Janena. Dat is zo'n 30 kilometer hier van de grens. Een stad die is platgebrand, waar ze sluipschutters hadden. Waar mensen, terwijl ze water gingen halen, doodgeschoten zijn. Hier plunderingen, executies. Maar ook op weg hier naartoe is het heel erg gevaarlijk voor mensen. Ik sprak gisteren een vrouw van 65 jaar. Die was gevlucht met haar 7 kleinkinderen nadat haar 2 dochters en zoon in El Geneina zijn doodgeschoten. Zij is op haar blote voeten, heeft ze die 30 kilometer afgelegd. Maar ook die weg naar Tjaat, naar de kampen waar ik nu ben, is enorm gevaarlijk. Er zijn overal checkpoints. Ze was met een groep vrouwen en ze zei dat er ook moeders bij waren die hun kinderen op hun rug hadden gebonden in een doek. En dat de milities langs de weg die baby's sloegen. En dat er zo'n aantal baby's ook op de rug van hun moeders zijn overleden. Het zijn dat soort gruwelijkheden. Ook moeders die me vertellen dat hen gevraagd wordt: is je kind een jongen of een meisje? En als het een jongen is, dan werd het kind gedood. En ja, zoals ik zei, het is niet één verhaal. Het is eigenlijk iedereen die hier spreekt. Je klinkt heel erg onder de indruk. Ja. Ja. Kijk, we konden het gebied niet in, we konden mensen hier niet bereiken. En om het nu zelf te horen, ik ben zelf ook moeder, dat raakt je enorm. Nou ja, even voor de mensen thuis, jij bent echt wel wat gewend. Jij hebt heel veel gezien in Afrika. Ik val zelf bijna stil van, Alice. Ja, nee, ik ben in zoveel vluchtelingenkampen helaas al geweest op het Afrikaanse continent. Maar ik heb nog niet zulke gruwelijkheden gehoord. En de angst is ook dat het nog niet gaat ophouden. Er is hier ook veel te weinig hulp voor de mensen. De hulporganisaties kunnen het niet aan. Er komen dagelijks nog mensen aan over de grens. Er zijn niet genoeg waterpunten. Er is niet genoeg te eten. En die generaals blijven doorvechten in die hoofdstad. En dan blijft de instabiliteit hier waarschijnlijk ook gewoon doorgaan in Darfur. Dat ergste bloedbad is nu een paar maanden geleden. Waar ik net die getuigenissen van omschreef. Maar ja, nog steeds komen er dus mensen aan. En die hebben het ook over gewelddadigheden. En de angst is zelfs dat als het dadelijk misschien in Khartoum gestreden is, dat het dan erger wordt nog in Darfur. Want de milities van de RSF, de thuisbasis, is in Darfur. En mensen denken dat toch op den duur misschien het reguliere leger het gaat winnen in de hoofdstad. En dat er dan meer Arabische milities naar Darfur komen. En dat het dan misschien nog veel erger wordt. En we hebben dit al een keer gezien in Darfur aan het begin van de eeuw. Toen is er Al-Bashir, de dictator, die is aangeklaagd voor genocide door het internationaal strafhof. Ja, en wat je nu hoort is dus weer bloedig geweld op basis van etniciteit. Correspondent Alice van Gelder, Alice, dank je wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het is een bekend probleem dat niet alle kinderen met een gevulde broodtrommel naar school gaan. Sinds een jaar krijgen kinderen in Dordrecht een lunchpakketje. Roel Pauw, jij bent daar. Van wie krijgen ze dat? Ja, brood haal je bij de bakker. Zo simpel is het eigenlijk wel. Maar het is ook wel weer best ingewikkeld. Want hoe komen die broodjes van de bakker naar die school? Het gaat in dit geval om de regenboog. Vorig jaar werden meer scholen en schoolkinderen voorzien van lunchpakketjes door bakkerij Nobel, want daar ben ik in Dordrecht. Dit jaar is de aanpak een beetje anders, dus ze moesten even een stapje terug doen. 100 kinderen krijgen nu elke dag een lunchpakketje met brood van deze bakkerij. Wat voor brood is het, Willemijn Nobel? Dat is deze volkorenbrood. Oeh, klinkt heel lekker. Ja, het is heel erg voedzaam. En wat zit erop? Biokaas Kinderdijk, de mooie kaas uit de regio. En natuurlijk jam van Tweede Kans Fruit. Tweede Kans Fruit, dat is allemaal super verantwoord. En waarom zijn jullie daarmee begonnen vorig jaar? Omdat het vorig jaar nodig bleek. Ja? Ja, er waren te veel kinderen die zonder lunch naar school gingen. En wij dachten, wij hebben brood, we hebben mooie kaas en jam. We hebben een mooie keuken waar we kunnen smeren. We hebben een mooi netwerk van bedrijven voor donaties. En een mooi netwerk van vrijwilligers vanuit de winkel, onze achterban. En dat samengevoegd in dit concept. En dat was binnen 2 weken uitgevoerd. Oh ja, zo snel ging dat. Ja, de gemeente heeft Dordrecht dus heeft heel goed meegewerkt om dit snel van de grond te krijgen, omdat het dus zo noodzakelijk was. Ja, en het is extra werk, want we staan nu in de bakkerszaak in de binnenstad van Dordrecht. Op de vroege ochtend zijn er ook heel wat klanten geweest. Er wordt voortdurend koffie en cappuccino gezet. U moet het er allemaal maar bij doen. Ja, maar juist omdat het zo druk is hier en dat we succes hebben, juist daarom kunnen we dit soort dingen teruggeven aan de maatschappij. Wat vindt u belangrijk? Ja, dat vinden we heel erg belangrijk. Dat loopt ook echt als een rode draad door ons ondernemerschap heen. Ja, en toch bleek het allemaal net iets ingewikkelder te zijn. Want ja, vrijwilligers die willen ook wel eens op vakantie en dat soort dingen. En juffen en meesters die moesten op een gegeven moment ook. Er komt nu een soort voertuig door de straat. Ja, gebeurt allemaal in Dordrecht. En juffen en meesters die moesten op een gegeven moment zelf de boterhammen gaan smeren. Maar dat werd dan weer niet op prijs gesteld door de ouders. Want ja, die moeten andere dingen doen. Dus toen bent u op zoek gegaan naar een alternatief. En dat heeft u gevonden in de vorm van de penitentiaire inrichting in Dordrecht. En de vestigingsdirecteur Karin Winkelman staat hier naast mij. Ja. Uw bewoners smeren nu broodjes voor de kinderen. Klopt, dat is helemaal waar. Wij hebben een tijd geleden deelgenomen aan de beursvloer. En daar zijn wij middels Mariska in contact gebracht met Nobel. Om met de vraag of wij vanuit onze keuken de broden gesmeerd konden krijgen. Ja, een keuken heeft u sowieso, dus makkelijk zat. Zeker. Ja, we hebben een keuken, want gedetineerden moeten ook eten. Ja. En hoe gaat het dan precies? Het brood wordt hier ergens gebakken en dan? En dan wordt het naar ons toe vervoerd en wij ontvangen dat dan. En dan wordt het bij ons opgeslagen en dan iedere ochtend voor dag en dauw staan de gedetineerden in de keuken de broden te smeren voor te vervoeren naar de kinderen. Ja. En er moet wel even bijgezegd worden dat dit om gedetineerden gaat die door de detentie heen goed gedrag laten zien. Mm-hmm. En op het punt staan om terug die maatschappij in te komen. Okay. Zodat het is niet zomaar een leuk klusje erbij. Je moet echt wel bewijzen dat je ook meedenkt over hoe kom ik terug die maatschappij in en hoe kan ik ook goed doen. Ja, dus de maatschappij komt als het ware op hun tafel in de vorm van die broodjes die ze dan voor kinderen moeten smeren. Ja. Wat vinden ze daarvan? Vinden ze dat leuk? Vinden ze het belangrijk? Nou, ze vinden het heel belangrijk. En het mooie hiervan is, zijn vaak ook vaders die in die keuken staan, die daarvoor kiezen om dit te doen. Ze komen zelf ook wel uit van een achtergrond waar het niet altijd normaal is om met een ontbijt of een lunch naar school toe te gaan. Ja. Om brood mee te nemen. Dus voor hen spreekt het heel erg tot de verbeelding. En zij willen daarin ook graag een steentje bijdragen om voor deze kinderen in ieder geval goed te doen. Nou, ik vind het echt hartstikke sympathiek klinken. En we gaan natuurlijk ook op die school kijken hoe de broodjes eruit zien, of ze op tijd zijn en hoe ze smaken vooral. Willemijn Nobel van de bakkerij. En ik moet even op mijn papiertje kijken. Winkelman. Karin Winkelman van de penitentiaire inrichting. Ja. Vriendelijk bedankt. Ja, u ook. Verslaggever Roel Pauw vanuit Dordrecht. Omroep West ging langs bij de opvallendste kerkdienst van het weekend. In Langeraar, in de gemeente Nieuwkoop, zaten de kerkgangers niet op houten bankjes dit keer, maar in de botsauto's. De jaarlijkse kermis is voor de 100ste keer in het dorp en dus vond het diakenet een mooie gelegenheid om voor een keertje de dienst buiten de deur te houden. De woorden lijken op elkaar, hè? Kermis en kerkmis. Hè? Maar de kermis is eigenlijk de plek waar mensen genieten van het leven, waar ze elkaar ontmoeten. En de kerk, dat is eigenlijk de plek waar we mogen vieren dat God ook van ons houdt. En dat we met God mogen leven. En dat is eigenlijk wel heel mooi. Mensen die elkaar lief hebben en God die ons lief heeft, dat past bij elkaar. Nou, wat een mooie gedachte. Tijdens de dienst werden ook de attractiemuntjes trouwens gezegend. En het verhaal vertelt niet of daarna ook vaker prijs was bij het prijsgieten of de grijpautomaat. De BBC die ging op verjaardagsvisite bij John Tenniswood. Hij is de oudste man van Groot-Brittannië. Dit weekende werd hij 111. En dan is er bij deze stokoude mensen natuurlijk altijd weer die ene vraag van de journalist: wat is het geheim om zo oud te worden? There's one word, and that is moderation. In all things. Whether you're eating, whether you're reading, whether you're out walking. Never overtax. Ja, nou, we hebben het wel een beetje kunnen verstaan. Moderation was in ieder geval heel duidelijk. Alles met mate, zegt hij dan. Eten, drinken, lopen, je moet alles met mate doen. Tenniswood kreeg niet alleen bezoek van de BBC dus, maar hij kreeg ook een vriendelijk kaartje van de koninklijke familie. Nou, dat is toch aardig. Op naar de 112, zou ik zeggen, meneer Tenniswood. En in Tilburg hebben honderden mensen gisteren samen gevierd dat ze dezelfde haarkleur hebben. Het was roodharige dag. 2% van de wereldbevolking heeft dat. Het trok bezoekers uit allerlei landen, zag Omroep Brabant. Toch is niet iedereen er zo blij mee. Soms word je ook uitgescholden door rode vuurtoren en zo. Vuurtoren en Nog meer dingen. I'm coming from a region in Germany where there are no redheads. I'm the only one. I'm from America. I came from Los Angeles just for this weekend. So I fly back tonight and I came yesterday morning. Het is toch wel bijzonder dat je voor een roodharige dag helemaal op en neer vanuit Amerika gaat, zeg. Dan zit het wel heel hoog, hè? Oké. Jongen. In ieder geval, dat festival bestaat al sinds 2012. En het is volgens de organisatie een verbindend evenement. Nou, dat blijkt wel. En er zijn nog zelfs roodharige stelletjes uit voorgekomen. En zouden dan de kinderen dan ook altijd rode haar hebben? Dat weet ik dan nog niet. Met die X en Y. Dat is met genetica altijd heel lastig, volgens mij. Ja. Ik denk dat je wel grotere kans hebt, maar... In ieder geval, het is een succes. De roodharige dag in Tilburg was het gisteren. En als je rood haar hebt en je heet Dirk... Nou, dan stond je gisteren voor een moeilijke keuze. Want het was ook nog eens een keer Dirkendag. Ja, die is er ook. Alle Dirken die waren gisteren welkom in Den Oever. In café Tante Pietje. Tante of ome Dirk hebben ze daar niet. Die werd de 40ste Dirkendag gevierd daar in dat café. Het idee ontstond in 1984, toen 5 Dirken toevallig naast elkaar bleken te zitten in een café. En dan stel je voor, Dirk. En dat 5 keer. En er blijken best veel Dirken te zijn, dat vertellen ze aan AT5. Alle Dirken zijn altijd dwars. Zonder Dirk te zijn, kom je er niet in. Het zijn de Dirken die het doen. Zo is het. Er werd bier gedronken en er werden ook Dirkenweetjes gedeeld. Er zijn in Nederland 2 voornamen van mannen die ook een werkwoordsvorm zijn. Dat is Dirk. Van Dirken. Dirken betekent, kijkt u maar na in de Vandalen, poepen. Kan er ook niks aan doen. En Kezen weet u misschien ook. Want voor Kezen moet je met z'n tweeën wezen. Ja, die laatste die ken ik wel. Maar die Dirken, dat wist ik niet als werkwoord. Ja, en om het echt een pure Dirkendag, want zo is het wel te houden... werd er streng gecontroleerd aan de deur. Als je Dirk-Jan of Dirkje heet, dan mocht je nog maar meedoen. Maar Jan Dirk, heel flauw misschien. Als je als tweede kwam. Kwam je er niet in. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder andere op de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Er staat namelijk een kapotte auto bij Haps. Reken op 9 kilometer file vanaf Nijmegen-Dukenburg met een half uurtje extra. En dan de N65 vanuit Den Bosch naar Tilburg. Die is helemaal dicht bij Oosterwijk. Komt door een ongeluk gebeurde vannacht. Omrijden kan via Eindhoven over de A2 en de A58. Met de Shoop Shoop Song. Het was een succesvol WK atletiek met onder andere dus een gouden medaille voor Femke Bol op de 400 meter horde en voor de vrouw estafette ploeg op de 4x400. En traditioneel sloeg estafette ploeg een Nederlandse vlag om de schouders voor de ereronde door het stadion, net als alle andere winnaars bij dit WK. Maar waar komt die traditie toch vandaan bij winst met de nationale vlag om je schouders te gaan lopen? Sporthistoricus Jurrit van der Voren zocht het uit. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe begon die traditie? 1958 was de finale van het WK voetbal in Zweden. En het gastland speelde ook de finale. En speelde tegen Brazilië. Pelé, 17 jaar oud. En toen won Brazilië. Ze pakte de nationale vlag en maakte een ereronde. Alleen niet hun eigen vlag, maar die van Zweden. Om ze te bedanken voor de organisatie van het WK. En daar kregen ze een staande ovatie mee van de Zweden, die ze juist hadden gezien dat hun eigen land de finale had verloren. Dus ja, het is aan de ene kant het begin van een traditie, maar niet zoals wij hem nu kennen. Nee, precies. Want is dat later dan vaker gedaan? De vlag van het organiserende land? Ik heb het zelf meegemaakt in 2004, toen de Olympische Spelen in Athene waren, op de slotavond met een marathon. Misschien nog wel bekend bij mensen van diegene, die Braziliaan die voorop liep en opeens door een verwarde Ierse priester opzij werd geduwd. Waarna die toch nog derde werd. Dat op voorhand allemaal mensen het stadion inkwamen, het oude Olympisch stadion in Athene. En heel veel mensen, ook van andere landen, droegen Griekse vlaggen mee en waren allemaal liederen aan het zingen om de Grieken te bedanken voor de organisatie. Dus ik heb het inderdaad zelf ook een keertje mee mogen maken. Maar goed, die vlag om je schouder slaan van je eigen land, waar is dat dan begonnen? Het begint heel klein in 1968 in Mexico, als de Amerikaanse bokser George Foreman een minuscuul vlaggetje tevoorschijn haalt, als hij zojuist goud heeft gewonnen bij het zwaargewicht. En dat deed hij, zei hij later, omdat hij opmerkte dat er heel veel mensen waren op de Olympische Spelen die geen Engels spraken, zoals hij. En waardoor hij niet kon vertellen waar hij vandaan kwam. Toen zei hij van, nou, als ik een klein vlaggetje van Amerika meeneem, dan snapt iedereen het meteen. Dus het was eigenlijk om taalverschillen te overbruggen. Maar het zorgde wel voor ook een probleem, omdat hij als zwarte bokser daarmee de eenheid zou hebben gebroken van het zwarte atletenverzet in 1968 op diezelfde Olympische Spelen. Volgens hem was dat niet de bedoeling. Maar het had dus niks te maken met, zoals je nu vlag om je heen hangt, maar gewoon een soort taalverschil overbruggen. Ja. Maar het echte moment waarop het begint met vlaggen, dat is 1976. Dus 8 jaar later, als Jenner, een tienkamper uit de Verenigde Staten, goud wint en dan dringt zich opeens een toeschouwer op die echt als een soort rugbyspeler langs alle beveiligers zich heen wringt en die stopt een klein vlaggetje in zijn hand. En die gaat er dan mee zwaaien en dat wordt ook wel gezien als het moment waarop de vlag zijn intree doet, in ieder geval bij de Amerikanen, om te vieren dat je kampioen bent geworden. Maar goed, die vlag echt om je, zo'n grote vlag die je normaal gesproken in de mast hangt en om je schouders hangt. Ik zag bijvoorbeeld bij de vrouw estafette vrouw gisteravond, die werden echt uitgereikt aan ze. In pakketjes kregen ze ze in hun handen. Daar heb je zo'n floor manager inmiddels voor. Hè? Dus het is niet meer zo spontaan dat een bezoeker zich erheen moet wringen. Dat begint, dan is de echte doorbraak 1984, als de Olympische Spelen in Los Angeles zijn, waar Hollywood natuurlijk zo'n beetje naast ligt. Gigantisch televisieverslag over de hele wereld te zien. Ook heel nationalistisch tv-verslag, waarin het wemelde van de vlaggen. En dan komen de Amerikaanse atleten met steeds grotere vlaggen om hun kampioenschappen te vieren. En dat zien andere landen ook, dus die gaan het ook allemaal doen. De Mexicaan en de uit Marokko, die gaan allemaal met de nationale vlag lopen. Op één iemand na. Dat was Ria Stalman. Oh. De Nederlandse atleet. Zij won met discuswerpen goud. Die vond het maar niks. Die zei van, ik ben wel blij dat er helmets voor me wordt gespeeld, maar niet omdat het Nederland is. Ik heb het gewoon voor mezelf gedaan en voor mijn vrienden en mijn familie en iedereen die me gesteund heeft. Maar daar ga ik geen vlag voor dragen. Dus zo'n beetje alle Olympisch kampioenen in 1984 liepen met een grote nationale vlag, behalve Ria Stalman. En inmiddels loopt bijna iedereen inderdaad met zo'n vlag om de schouders wanneer ze goud hebben gewonnen. En zelfs als ze het niet hebben gewonnen, als ze een medaille hebben gewonnen. Dankjewel, sporthistoricus Jurrit van der Voren voor het uitzoeken. NPO Radio 1 podcast. Zo klonk Nederland. Vroege Vogels neemt je in deze nieuwe podcast mee op een tijdreis door de natuur. Zie je dat groepje daar in de verte? Wat hoor je precies als je rondloopt in de ijstijd? Als er mammoeten en leeuwen rondstruinen? Het blijft wel mooi, maar het is zo koud. Maar dit is echt puur natuur, hè? En hoe klinkt de middeleeuws bos, waar de laatste elanden en beren hun best doen de oprukkende mens te overleven? Dit zou eigenlijk voor altijd moeten blijven bestaan. Welke natuurgeluiden zijn er de afgelopen 100.000 jaar verdwenen? En welke zijn erbij gekomen? Zo klonk Nederland. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen.

Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspits is in volle gang. We gaan richting de 200 kilometer in totaal. Er komt zojuist een ongeluk binnen op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Bij Maarsen zijn twee rijstroken dicht. Vertraging is ongeveer 10 minuten, maar dat kan nog wel eens op gaan lopen. Verder een lange file op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Wiegen en Haps 10 kilometer met 3 kwartier extra reistijd komt door een kapotte auto. Dan nog even een uitstapje naar de files vanwege de afgesloten Heinenoordtunnel. In de A29 is de weg nog altijd in beide richtingen dicht. Dat duurt tot 1 september. Onder andere nu file hierdoor op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda en Dordrecht. 20 minuten extra reistijd. En de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder. 7 kilometer met 30 minuten op onthoud. De auto van de toekomst is nu al bij Spoticar. De Europese leider in tweedehands auto's. Want wij bieden vandaag de occasion van morgen. Geheel gecontroleerd voor een tweede leven. Maar ook elektrisch om een steentje bij te dragen. Spoticar. Occasions met een stralende toekomst. Ga naar spoticar.nl. Kom naar His Watenwater. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningssteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of Vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. NRV. Nu tot 300 euro kassakorting op nrv.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dat komt goed uit, want nu mijn werkgever wil reorganiseren, weet ik dat ik wel goed zit. Dit is gewoon de beste oplossing voor ons allebei. Ik heb een contract voor onbepaalde tijd, maar nu willen ze dit per direct beëindigen en krijg ik nog 1 maand uitbetaald. Dus als je vandaag nog even zou kunnen tekenen, zou dat fijn zijn. Dus neem ik contact op met ARAG om te kijken wat er vervolgstappen zijn. Goedemiddag, met Simon van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel 25.000 euro netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Het NOS Radio 1-journaal. Een nieuwe methode voor hartdonatie leidt tot veel extra harttransplantaties. Het gaat om de heart-in-a-box-techniek, die nu 2 jaar wordt gebruikt in het Erasmus MC en de UMC's van Utrecht en Groningen. Michiel Erasmus is hart-longchirurg bij het UMC Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werkt die heart-in-a-box-techniek? Ja, die techniek is gebaseerd op het opnieuw toedienen van bloed en zuurstof aan een hart. En die methode hadden we specifiek nodig voor een bepaald soort donor, waarbij het hart gaat stilstaan en opnieuw moet gaan kloppen. Dus eigenlijk kun je het hart kloppend houden terwijl de patiënt al overleden is? Ja, de patiënt ligt voor deze methode op een intensive care en heeft ernstige hersenschade. En als dan het team besluit om de behandeling te stoppen, wordt ook de beademing en de medicatie gestopt. En dan stopt het hart ook in de patiënt. En om zo'n hart weer te kunnen gebruiken voor transplantatie, hebben we deze methode nu toegepast 2 jaar. En met veel succes, zodat het hart weer gaat kloppen. En dat heet heart in a box. Dus moet ik me letterlijk voorstellen dat het hart in een box, in een doos als het ware, wordt gedaan en daar weer aan het kloppen gaat? Dat klopt. Het is een doorzichtig plastic box, zodat we ook het hart kunnen zien kloppen. Waar dan natuurlijk alle apparatuur en slangen enzovoorts op zijn aangesloten. En hoe lang kun je hem dan in die box aan het kloppen houden? Dat kan vrij lang. En dat is ook een van de grote successen van deze methode. Is dat het nu ongeveer 6 uur buiten het lichaam kan zijn. En het grote voordeel is dat het hart dan dus met zuurstof buiten het lichaam is. Terwijl de oude methode van het hart gewoon in een zakje doen zonder zuurstof is. Het levert dus meer harten op voor mensen die het nodig hebben. Meer transplantaties. Hoeveel meer? Wij denken uiteindelijk uit te komen dat we 2 keer zoveel harttransplantaties kunnen gaan doen in Nederland dan voordat we met deze methode begonnen. En de getallen wijzen daar ook op. We zijn nu eigenlijk het tweede jaar waarbij we wel flink meer transplantaties doen dan de jaren ervoor. En ik denk dat we uitkomen op 2 keer zoveel. Ja, en normaal gesproken waren het er ongeveer 40 per jaar. Dit jaar zo'n 60, maar dat kan dan nog meer worden, begrijp ik dat? Nou, ik hoop dat we rond de 70 per jaar uit gaan komen. Ja. Betekent het ook dat er harten van andere soorten donoren nu gebruikt kunnen worden dan hiervoor? Ja, hiervoor werden met name harten gebruikt van mensen die hersendood waren. En dat is de donor die we al heel lang gebruikten. Maar al jarenlang in Nederland gebruiken we ook voor andere organen de harten van mensen waarbij een circulatiestilstand is opgetreden. Dus na het stoppen van een behandeling. Dit was voor het hart tot voor kort dus eigenlijk niet mogelijk, omdat we deze methode niet hadden. Nee. En nu kunnen we dus ook het hart van die donoren gebruiken. Betekent het ook dat het de kans op het slagen van de transplantatie, dus dat het hart ook echt zijn werk gaat doen in dat andere lichaam, dat die groter is? Dat is niet direct zo, maar we zien nu wel ook dat juist bij de oude methode, dus bij de hersendoodmethode, dat deze pomp misschien grote voordelen kan geven. Hij is daar niet noodzakelijk, maar daar zouden we wel het hart kunnen testen voordat we het weer implanteren. Ja. Dus daar lijkt het wel op. Dit kan nu bij deze 3 ziekenhuizen. Het zou het mooiste zijn natuurlijk als het in alle ziekenhuizen kan. Is dat iets wat op termijn mogelijk is? Nou, de harttransplantaties wordt gedaan in deze 3 ziekenhuizen. Dus de donoren komen wel uit alle ziekenhuizen in Nederland. En daar kan het ook. Dus wij reizen met het apparaat naar alle uithoeken. En straks misschien zelfs naar het buitenland om een hart op te halen. Maar de specialistische zorg is dus in deze 3 academische centra belegd. Maar goed, maar naar een ziekenhuis toe moeten reizen met dat apparaat, dat kost ook tijd. Dus Ja, maar het kan dus in principe in alle ziekenhuizen. Ja. De organisatie is zo dat we dus ruim, het is altijd wel haast een vliegwerk, maar er op tijd kunnen zijn om een orgaan op te halen in ieder ziekenhuis in Nederland. Dank u wel. Michiel Erasmus, hart-longchirurg bij het UMC Groningen. Eveline Zaalberg, Lieke Klaver, Katelijn Peters en Femke Bol verrasten gisteravond Nederland, de concurrentie en zichzelf. Ze wonnen goud op de 4x400 meter op de WK Atletiek in Boedapest. De eerste 3 zorgden ervoor dat Femke Bol derde lag toen ze het stokje overnam. En zij liep in de laatste meters de concurrentie voorbij. En ze was dan ook uitzinnig. Ja, ik dacht, nee, dit keer heb ik ze. Ik ga blijven lopen, ik ga het halen. En we stonden er zo goed voor toen ik het stokje al kreeg. Omdat we allemaal zo hard hebben gelopen. En ja, dat we kunnen eindigen als wereldkampioen. Wauw. Ja. Bizar. Want dat zijn jullie nu, wereldkampioen. Ik heb jou dat horen zeggen. Ik wil een keer wereldkampioen worden. Je bent het nu. Ja, eindelijk. We hebben hier... Oh ja, nou, we zijn wereldkampioen. Hoe is dat? Ja, gewoon, ja, cool, vet. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het is gewoon heel vet. Ik begin even bij het begin, bij jou. Want met welke verwachting kwamen jullie hier? Want je gaat ongetwijfeld, je hebt een dag de tijd gehad, kijken wat er misschien mogelijk is. Wat is dan het idee? We wisten als we het heel goed doen, dat we dan wel medaille konden halen. En het zit heel dicht op elkaar. Maar we hadden wel het idee, echt de beste... Ik weet niet, ja. Dat zou heel lastig worden. Ja, jawel, ja. Als ik heel eerlijk... We hadden een klein beetje die hoop, maar... Ja, medaille was... Ja, medaille was realistisch, hè. Je durft het bijna niet te zeggen, hè? Dat goud, dat woord durf je bijna niet uit te spreken. Ja. de gouden estafettevrouwen tegen verslaggever Jeroen Stekelenburg. In totaal won Nederland 5 medailles. Dat hadden er wellicht meer kunnen zijn als Sivan Hassan en Femke Bol niet waren gevallen eerder in het toernooi. Technisch directeur Vincent Kortbeek van de Atletiek Unie is onderaan de streep desondanks tevreden. Eigenlijk begon het heel goed. Zevenkamp en ook mixed relay en de 10 kilometer van Sivan. Kijk, als je die twee valpartijen wegdenkt, deden we gewoon hartstikke goed mee. Hebben we gewoon hele goede races in het geval van Sivan en in het geval van de mixed relay. Dat heeft niet geresulteerd tot medailles, maar uiteindelijk wel gewoon tot races waarvan wij kunnen zeggen van nou jee, weet je, naar de toekomst, naar volgend jaar toe, staan we er heel goed voor op die afstanden. Dus nou ja, dat eerste weekend wisten we dat het een druk weekend zou worden. Aantal hele goede prestaties. Meerkamp dames, eigenlijk alle drie. Jorinde van Klinken op discus. Die twee valpartijen, ondanks de valpartijen, zeg maar. Ja, en daarna hebben we natuurlijk Sivan met een soort eerherstel, zowel op 1500 als 5 kilometer, laat ze gewoon zien dat ze op al die drie die afstanden gewoon eigenlijk een van de beste van de wereld is en blijft. En een fantastisch mooie gouden medaille voor Femke natuurlijk. Dat is wel een kroon op het werk van haar in de afgelopen jaren. Ja, het is mooi dat je over Femke hebt. Dat is toch de kroonjuweel binnen de Nederlandse ploeg samen met Sivan. Misschien toch wel het brein achter Femke is Laurent Mully, de Zwitserse coach. Ja, dat zal niemand ontgaan zijn. Wordt er aan hem getrokken? Is hij te behouden voor de Nederlandse atletiek? Ja, mooie vraag. Die vraag heb ik mezelf ook wel eens gesteld. Nee, kijk, Laurent wordt natuurlijk door veel mensen gezien, veel landen gezien. En wordt vaak, als ik gesprek heb met andere landen, andere stafleden van andere landen, wordt er vaak wordt zijn naam vaak genoemd. Ik denk dat we er heel goed aan hebben gedaan om hem destijds binnen te halen. Maar hij heeft ook... Zijn werk is nog niet klaar, zeg maar. Hij heeft een heel mooi project hier opgestart. En ziet ook al in dat hij nog voldoende uitdagingen heeft, ook met Femke nog. Er staan natuurlijk nog een speler op de rol. En ook in tijden en in afstanden en dergelijke kan je nog heel ver verrijken met haar en met haar collega-sprinters. Dus vooralsnog werken we gewoon verder met elkaar. Technisch directeur Vincent Kortbeek van de Atletiek Unie in gesprek met verslaggever Floris van Hoorn. Minister Van der Wal trapt in de Telegraaf op de rem bij de provinciale stikstofplannen. Die plannen zijn volgens Van der Wal namelijk veel te duur. De provincie stelde op verzoek van het kabinet een programma op om stikstof te verminderen en de natuur te verbeteren. Kosten totaal 58 miljard euro. Onrealistisch, zegt de minister nu. Er is 24,3 miljard beschikbaar en geen euro meer. Het AD heeft een onderzoeksrapport in handen over een jeugdzorginstelling in Friesland. Daar werden namelijk tegen de regels in pijnprikkels ingezet om jongeren in het gareel te houden. En ernstige incidenten werden niet altijd gemeld bij de inspectie. In behandelcentrum Woodbrokers in Kortehemmen, want daar hebben we het over, is het een komen en gaan van personeel, zo blijkt. De mensen die een vertrokken psychiater en behandelmanager opvolgden, die stopten bijvoorbeeld al na een paar weken. En het ziekteverzuim is sowieso enorm. Ondertussen is de vraag welke zorg erover blijft voor de jongeren die in die instelling in Friesland zitten. De in België bekende radiomaker en presentator Sven Pigal is opgepakt in een onderzoek naar kindermisbruik. Volgens de Gazet van Antwerpen en het laatste nieuws zou hij kinderporno op zijn computer hebben staan. Pigal presenteerde een consumentenprogramma op de Belgische Radio 2 en hij heeft direct ontslag genomen. Hart van Nederland bericht over een onsmakelijke gebeurtenis in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer. Bij een aantal bewoners is daar rioolwater via de wc het huis ingespoten. Er heeft zich in de riool een explosie gevonden. Zo huppa over het hele huis zich heeft verspreid heeft. Ja, kijkt u maar. Het water is tot hier gekomen. Alles psychisch ben ik ook een beetje ziek van. Tja, kan ik me voorstellen. De stank is in ieder geval enorm. Het vervuilde water is overal ingetrokken. Volgens de bewoners is er een constructiefout gemaakt in de riolering. Maar de woningcorporatie die zegt dat sommige mensen ook verkeerde zaken door het toilet spoelen. Het is Japan vannacht niet gelukt om een kleine maanlander te lanceren. Door harde wind werd de hele operatie een half uur voor take-off afgeblazen, schrijft de Japan Times. Japan wil als vijfde land ter wereld een verkenner op de maan zetten. Vorige week lukte het India om veilig te landen op de maan. Rusland niet, dat weten we inmiddels. En donderdag dan kan er op z'n vroegst een nieuwe Japanse lancering geprobeerd worden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ook deze ochtend weer veel vertraging op de alternatieve routes voor de afgesloten Heinenoordtunnel in de A29... die nog tot 1 september dicht is vanwege werkzaamheden. Maar wat verder opvalt is onder andere de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Wiegen en Haps 10 kilometer langzaam rijden met 40 minuten extra reistijd. Heeft alles te maken met een kapotte auto. En er gebeurde een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. De linkertunnelbuis was dicht van de Benelux-tunnel. De weg is weer vrij. Nog wel een half uur file rijden vanaf Den Haag-Zuid. NOS Radio 1 Journaal. Japanners die in China wonen hebben het advies van de Japanse ambassade gekregen om niet in het openbaar Japans te praten. Het anti-Japan sentiment groeit in China vanwege de controverse om het lozen van het afvalwater van de kerncentrale in Fukushima in de zee. Japan-correspondent Anoma van de Veren, wat was de aanleiding voor dat advies? Ja, volgens verschillende bronnen zou het advies komen uit het feit dat er twee Japanse scholen in China met stenen met eieren zijn bekogeld. En dat legt nog wel wat druk op de relatie. Maar ik denk ook wel dat het komt omdat er voorheen al dit soort acties zijn geweest in China. Dus er zijn bijvoorbeeld in het verleden al, toen dit soort soortgelijke dingen gebeurden, auto's van Japanse makelij in de brand gestoken. Er zijn tienduizenden demonstranten voor de Japanse ambassade bij elkaar gekomen. En dat is best wel veel met geweld gegaan. Ik denk dat de Japanse overheid heel erg bang is dat op dit moment vanwege de lozing in Fukushima dat er weer dit soort dingen gaan plaatsvinden. Maar dan is dat lozen van het afvalwater dus niet echt de oorzaak van dit gedrag? Nee, absoluut niet. Dat is de eerste aanleiding. Het lozen is natuurlijk wel heel belangrijk dan, want je ziet het overal voorbij komen. Ik zag het ook al op de Chinese apps zelfs voorbij komen, maar ook op de Japanse apps, de Chinese in Japan, dat de lozing echt heel gevaarlijk is. Maar het ligt veel dieper dan dat. Het is echt het nationalisme dat je onder Chinezen ziet. En dan voornamelijk tegen Japanners. Japan is natuurlijk altijd wel de grote vijand geweest, zeker na de Tweede Wereldoorlog. En dat is het nu nog steeds een beetje. En zo wordt het ook wel gezien, denk ik, door de Chinese community in Japan zelf, dat het een soort van een affront is tegen China en tegen de Chinezen. Maar dit advies, dat is dus voor de Japanners die in China zijn. Wat vinden Japanners in eigen land daar dan van? Van het advies? Ja, dat is echt enorm nieuws is dat. Je ziet nu op, ik heb nog even gecheckt, maar je ziet op tv zie je het constant voorbij komen. Het is ook het feit dat er gewoon heel veel ondernemers worden lastiggevallen. Dus bijvoorbeeld een restauranthouder die een viertal restaurants heeft. Nou, die heeft iets van 1000 belletjes gehad in een paar dagen tijd sinds de lozing. De gemeente van Fukushima heeft 200 verschillende belletjes gehad. Op sommige plekken, bij sommige bedrijven, kunnen ze niet eens normaal meer zaken doen. Omdat er zoveel belletjes komen, hebben ze gewoon de telefoon eruit getrokken. Dus dat is wel behoorlijk nieuws. Dat er niet alleen Japanners in China worden lastiggevallen. En dat dit advies niet alleen voor Japanners in China geldt, maar dat ook Japanners in Japan heel erg lastig worden gevallen. Ja, dat is wel behoorlijk groot nieuws. Maar die worden dan lastiggevallen door Chinezen? Ja. Er was dus bijvoorbeeld ook een voorbeeld van de nationale omroep, de Japanse nationale omroep. Die was bij een ramen-noedelrestaurant langs gegaan. En hij werd constant gebeld door inderdaad Chinezen in het Chinees. Nou hebben ze in het Chinees teruggebeld en gevraagd van, nou, heb je dan geen spijt ervan dat je zo'n klein ondernemer lastig valt? Nou, het antwoord was heel direct: nee, jullie moeten stoppen met de waterlozing. Dankjewel, Anoma van der Veer. A little souvenir.

zonder gedoe verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. ZOA zorgt overal ter wereld voor hoop en concrete hulp. Doneer op zoa.nl. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Nu 15 maanden gratis. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. 3 tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. In Libië zijn mensen uit woede de straat opgegaan omdat hun minister van Buitenlandse Zaken contact had gelegd met Israël. De minister had een ontmoeting met haar Israëlische collega die het gesprek een historische stap noemde in de ontwikkeling van de relaties tussen de twee landen. Maar Libië erkent Israël officieel helemaal niet en staat achter de Palestijnen. De premier van Libië heeft nu zijn minister geschorst en een onderzoek ingesteld. Sinds de introductie van een nieuwe technologie is het aantal harttransplantaties in ons land flink gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Transplantatiestichting. In de eerste helft van het jaar werden bijna 40 uitgevoerd tegen gemiddeld 24 operaties in dezelfde periode in de jaren ervoor. Door de nieuwe techniek kan een stilstaand hart buiten het lichaam weer aan het kloppen worden gebracht. In Deventer is een man van 57 overleden die betrokken was bij een mishandeling. Het gebeurde gisteravond rond 21:30. De man werd onwel, is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse, zegt de politie. Twee mannen zijn aangehouden in de zaak. En in de Alpen wordt de komende dagen hevige regen verwacht. Mogelijk met overstromingen en modderlawines tot gevolg. De meeste regen wordt verwacht in Noord-Italië, het westen van Oostenrijk, in Zwitserland en in Zuid-Duitsland. Op veel plekken kan meer dan 100 mm vallen. In Noord-Italië kan dat volgens sommige weermodellen zelfs oplopen tot 300 mm. Bij Weerplaza Marco Wolf. Marco, ja, die Alpen dus. Hoe erg kan dat worden? Ja, het sommetje klopte aardig wat Katrien net schetste. Maar je moet er wel bij bedenken dat een flink deel ook al wel is gevallen. Ik kijk nu naar de cijfers van de afgelopen 2 dagen, 48 uur. En dan zie je op sommige plaatsen op de grens van Zwitserland en Italië dat je al meer dan 200 mm hebt afgetapt. San Bernardino bijvoorbeeld, 234 mm. Dat is wel de topper als ik het zo zie. Dus een beetje ten noorden van de meren, het Lago Maggiore en het Como meer. Ja, en daar kan inderdaad de komende 1,5 dag toch nog wel hier en daar meer dan 100 mm bijkomen. En dan kom je dus lokaal aan die 300 mm. Ja, en dat zijn enorme hoeveelheden. Je moet ook bedenken dat dat in de bergen valt. Ja, dat stroomt op een gegeven moment naar het laagste punt. En dat kan op sommige plaatsen dan ineens heel fel samenkomen en tot zware overstromingen leiden. Ja, dus ze moeten zich daar wel schrap zetten. Ik denk dat ze dat al gedaan hebben. En dan moeten ze de komende 1,5 dag sowieso nog rekening mee houden met meer neerslag. En dan moet dat allemaal nog afvloeien. Dus het is daar een behoorlijke ellende. Veroorzaakt door een Genua-laag overigens, wil ik nog even benoemen. En dat laag drukgebied bij Genua ontstaan zorgt ervoor dat vochtige lucht van de Middellandse Zee tegen de Alpen wordt gestuwd. Ja, en dan gaat het omhoog en dan gaat het regenen. En dan gaat het heel hard regenen. Nou, dan valt het bij ons allemaal mee, hè? Ja, inderdaad. Een beetje een scherpe overgang. Wij hebben wel wat neerslag, maar natuurlijk totaal niet in die orde van grootte. Ook gisteren niet, toen hadden we best felle buien. Nou, vandaag zijn ze al een stuk minder krachtig en komen ook lang niet overal voor. Nu vooral in het zuidwesten en deels ook een klein beetje in het noorden. Een paar buien met tussendoor wat zon. De wolken zijn wat dikker in het zuidwesten. En in de loop van de dag worden ze in het zuidoosten wat dikker. Maar de neerslaghoeveelheden uiteindelijk over ons land gezien vallen reuze mee. Die zullen denk ik nog niet eens aan de 5 mm komen.

Nou, we hebben destijds toen de overstromingen net geweest waren, hebben we meerdere meldingen gehad via NMA, Meld Misdaad Anoniem. Mensen hebben zich bij ons gemeld, bij belangenbehartigersorganisaties, zoals bijvoorbeeld de belangenbehartigersorganisatie Veilig Ondernemen. En we hebben ook signalen gekregen van onder andere het bestuur. Maar er kwamen meerdere signalen tegelijkertijd bij ons binnen dat er daar iets aan de hand was. Ja, maar zijn de mensen die dit melden nou niet net de mensen die niet met die criminelen in zee gaan? Ja, exact. Ik ben daarom ook erg benieuwd welk, ik hoop, klein gedeelte wel met hun in zee gegaan is. Want nou, dat is voor ons natuurlijk heel erg interessant. Niet in de laatste plaats, omdat die mensen wellicht ook hulp nodig hebben. Omdat we ook weten dat op het moment dat je erin stapt, er vaak meer en meer van je gevraagd wordt. Aan de andere kant, er is ook een strafrechtelijke kant. En we hebben ook zeker een repressieve kant van ons werk. En ja, die kunnen dan ook onderwerp van onderzoek worden. Ja, oftewel als ze zich bij u melden, kunt u ze niet garanderen dat ze alleen maar geholpen worden. Het kan ook zijn dat ze toch voor dingen op moeten draaien. Nou, we hebben inderdaad in de beginfase, toen we net deze signalen kregen, hebben we heel erg ingestoken op de preventieve kant. En nu ruim een jaar of twee verder is het echt afhankelijk van in hoeverre je daar inderdaad al in zit. En dan zijn we ook zeker geïnteresseerd in de criminele kant. Als u moet inschatten hoeveel horecaondernemers ook echt tot zover met dat water hun zo aan de lippen staat, dat ze ook echt in de verleiding komen om dit te doen. Hoe schat u dat in? Ja, ik kan daar moeilijk een inschatting van maken. Ik kan me wel voorstellen dat op het moment dat je zo ad hoc in zo'n penibele situatie komt, ook financieel gezien, dat een makkelijke oplossing longt daarin. Mensen moeten zich er wel van vergewist zijn dat op het moment dat je denkt die makkelijke oplossing te pakken hebben, dat je dan eigenlijk nog veel verder in de problemen raakt. Zeker op lange termijn. Maar want er zitten behoorlijk wat horecaondernemers nog steeds wel in de problemen, ook doordat bijvoorbeeld verzekeringsgelden niet altijd afgekomen zijn, hè? Ja, absoluut. Ja, die schade is nog steeds niet volledig opgelost. Dus ik kan me voorstellen dat dat nog steeds longt. Mijn grote tip is, doe het absoluut niet, want je problemen worden echt alleen maar groter. Als ze nog niet met ze in zee zijn gaan en ze melden zich bij u, kunt u dan helpen? Want is dit aan te pakken? Ja, dit is zeker aan te pakken. Het is aan te pakken door ons inderdaad te voeden van de nodige intel. Je beschermt daarmee ook als je zelf niet in zee bent gegaan met die criminelen, andere horecaondernemers die dan daarna waarschijnlijk benaderd gaan worden. En met deze informatie kunnen wij strafrechtelijk het nodige doen. Maar zolang er nog niks gebeurd is, kunt u dan wat doen? Dat bedoel ik. Nou ja, in de preventieve zin wel. En wij kunnen natuurlijk zeker die horecaondernemers, nou niet de horecaondernemers, maar de criminelen die daarachter zitten en die horecaondernemers benaderen, onder de loep nemen. Want die hebben blijkbaar kwaad in de zin. Maar kwaad in de zin hebben en iets kwaads doen, dat zijn twee verschillende dingen. Dus kunt u in zo'n geval echt iets doen? Ja, we kunnen zeker echt iets doen. Niet op dat signaal rondom die horecaondernemers, hè, maar wij kunnen zeker wel de criminele onderneming daarachter gaan onderzoeken. Want die zijn waarschijnlijk al bezig met criminaliteit en niet voor niks op zoek naar een onderneming die hun wil faciliteren in hun criminele activiteiten. Dank u wel. Danny Vrijters, chef van de recherche in Limburg. 100 kinderen van basisschool De Regenboog in Dordrecht die krijgen iedere dag een lunchpakket. De plaatselijke bakkerij Nobel die zorgt voor dat brood. En de boterhammen die worden gesmeerd door gedetineerden. Roel Pauw, zijn de broodjes gearriveerd inmiddels? Nee, de broodjes worden hier om 10:15 bezorgd, hoorde ik van Kim Bouwmeester. Zij is directeur van basisschool IKC De Regenboog De Staart, ergens in een buitenwijk van Dordrecht. En dat is hier dan in de keuken. Dan komt hier een enorme pakket broodjes te liggen. Ja, dat klopt. Voor elke groep is er een pakketje en dat wordt dan verdeeld over de klassen. Ja. En waarom is het nodig? Waarom is het nodig? We hebben gezien dat het nodig is. Hoe heeft u dat gezien? U doet één keer per jaar een soort van test, hè? Kinderen krijgen een vragenlijst voorgelegd. Ja. Ja, klopt. We hebben een MQ-scan en daarin wordt ook over het ontbijt gevraagd. En we merken het ook wel dat het nodig is. Dat de een wel met ontbijt op school komt en de ander zonder. Of op een licht ontbijt. Dus ja. En een licht ontbijt, dat is soms helemaal niks? Of een appeltje? Dat klopt, ja. Ja. En daar maakte u zich wel zorgen over. En toen dacht u, dat moeten we gaan oplossen. Nou, kijk, we zijn heel erg bezig met het bieden van gelijke kansen. En als kinderen een gevulde maag allemaal hebben, ja, dan kunnen ze het beste leren. Mm-hmm. Dus dit is een heel mooi initiatief waar Willemijn Nobel mee kwam. Dus de bakker die de broodjes bakt? Klopt, ja, klopt. Dus en een tijdje geleden is er ook vanuit de overheid financiering voor gekomen. Via het Jeugdeducatiefonds bekostigen we dit nu. Ja, en ja. Ik heb hier een klein testpanel om te vragen of die broodjes ook nog ergens naar smaken. Dat zijn Havalna uit groep 5 en Tigon uit groep 7. Kom er even bij. Vorige week zijn jullie weer voor het eerst naar school gegaan. Dus jullie hebben nu een paar keer het lunchpakketje kunnen gebruiken. Hoe smaakt het? Het smaakt een beetje naar... Zo zit kaas op en er zit soms appelstroop op. En er zit soms jam op. Mm-hmm. En, is het lekker? Ja. Ja, vertel. Wat ja, soms is het een beetje droogachtig of zo. Okay. Maar meestal is het lekker. Ja. Wat zou je thuis op je brood doen als je een lunchpakketje mee zou nemen? Kaas. Ja, kaas. Nou, dat komt al goed uit, want er zit biologische kaas op, volgens mij. Ik zou er worst op doen. Worst. Oh, worst. Jij zou liever worst hebben. Ja. De broodjes worden sinds vorige week gemaakt door gedetineerden van de penitentiaire inrichting hier in Dordrecht. Hoe is dat zo gekomen? Nobles Brood is ook op zoek gegaan. Ze smeerden met vrijwilligers. En op een gegeven moment is dat wat lastig om vrijwilligers te vinden. En wij hebben ook nog een donderblauwe donderdag gesmeerd hier. Zij kwam met het idee om een soort van dagbesteding... dit in de vorm van dagbesteding te doen. Ja. Dus wat vindt u daarvan? Ja, een fantastisch idee. Ja? Ja, want we willen als IKC ook maatschappelijk betrokken zijn. En dit geeft gedetineerden ook de kans om iets bij te dragen aan de samenleving. Dat is een win-win situatie. Bij ons loopt het nu gesmeerd, want we hebben elke dag brood. Ja, vind ik wel een goede beeldspraak. Het loopt gesmeerd als je het hebt over boterhammetjes. Het mooie is ook, als dat brood hier is bezorgd en de volgende dag komen kinderen op school, dan zijn er altijd nog wat restjes die ze dan bij wijze van ontbijt kunnen opeten. Dat klopt, ja. We bieden brood aan en schoolfruit en melk. En dat staat dus ook gewoon in de klasse. Dus kinderen kunnen gewoon bij binnenkomst, en dat zien we ook, iets pakken. En dat is prima. Ja, een goede start van de dag en dan een heerlijke lunch rond 12 uur. Bedankt, Tigon en Havalna. Jullie kunnen weer naar de klas, volgens mij. En bedankt ook mevrouw bouwmeester. En eet smakelijk straks. Roel Pauw vanaf basisschool De Regenboog in Dordrecht. In het buitenland hebben ze ook genoten van de Grand Prix in Zandvoort. Nou en of en superlatieven die schieten tekort. Een epische race, schrijft het Spaanse Marca. Verstappen wint, ondanks hevige regenbuien, die 152 gekmakende minuten vol pure emotie en onzekerheid. Die pure emotie en onzekerheid veroorzaakt, moet ik zeggen. Het Duitse Bild noemt de race een chaos. Verstappen kon het beste omgaan met de veranderende weersomstandigheden, want ja, Nederland en regen, en behaalde een indrukwekkende overwinning. En een magistrale Verstappen juicht het Belgische Sportza. En het Italiaanse Gazzetta tot slot schrijft over Verstappen. Hij is niet te kloppen, hij is niet alleen de snelste, hij maakt ook de minste fouten en is daarom zo dominant. En ze hadden in het buitenland ook bewondering voor die andere grootste Nederlandse sportprestatie. Het goud bij de 4x400 estafette op de WK Atletiek natuurlijk. Vooral de slotronde van Femke Bol, die sprong daarbij in het oog. Unbelievable, haha, schrijft de BBC. De commentator van de Britse omroep wist niet wat hij zag. And I think Femke Bol decided I'm not going to try and go crazy. I'm running for silver, not for gold. Nicole Jurgens going to come under pressure from Femke Bol. And she may even yet catch the Jamaican. Here comes Femke Bol. She's going to get the gold for the Dutch team. She's done it. Femke Bol is amazing. Zo is het. En tot slot, het gaat lekker met Sparta. De Rotterdamse club gaat aan kop in de Eredivisie met 7 punten uit 3 wedstrijden. Een beetje vertekend is de stand misschien wel, want AZ, Twente en PSV die kwamen niet in actie. Maar dat mag de pret bij Sparta niet drukken. Blijkt ook uit de reactie van trainer Jeroen Rijsdijk bij RTV Rijnmond. Ja, daar gaan we lekker van genieten. Teletext staat op het kasteel de hele dag aan. Ja. Ik ben inderdaad van de generatie teletext nog. Ja. Maar er zijn meerdere websites waar je dat op kan vinden, die nummer 1 positie. Kun je ze ook allemaal openzetten? Dat gaan we doen. Tim Schaap, in West-Brabant hebben ze nog een weekje last, hè, van die Heinenoordtunnel die dicht is.

Groene beweringen van bedrijven kloppen niet altijd en kunnen misleidend zijn. Dat constateert toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt in het AD. Die wil mensen helpen om beter onderscheid te maken tussen terechte en onterechte claims. Edwin van Houten, directeur consumenten bij de ACM. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat het vaak mis? Ja, we zien natuurlijk heel vaak, ik denk ook als consument herkent u dat waarschijnlijk. Ik in ieder geval wel, zie je dat er heel veel bedrijven zijn die aanspraak maken op duurzaamheid, groene keuzes, milieuvriendelijk, groen zijn, zonder dat dat nader onderbouwd is. En ja, dan kun je eigenlijk als consument ook geen goede keus maken, want je weet eigenlijk niet of het echt waar is of dat het groene praatjes zijn. En kunt u een paar voorbeelden noemen van groene praatjes? Ja, bijvoorbeeld in de vervoerssector, in de bezorgsector zal ik maar zeggen, dat een bedrijf zegt, het wordt met de fiets bezorgd. Maar ja, dan blijkt als je natuurlijk doordenkt dat het eigenlijk alleen maar met de fiets bezorgd wordt vanaf een lokale distributiecentrum. En dat het vervolgens wel van ver of dichtbij over grotere afstanden met ander vervoer wordt gebracht tot aan het vliegtuig toe, waarvan we weten dat het niet zo duurzaam is. Nee. Nou ja, goed, als ik in Groningen woon en ik bestel iets wat in Venlo bijvoorbeeld wordt gemaakt, dan ga ik er wel vanuit dat het niet met de fiets helemaal naar Groningen wordt gebracht, toch? Ja, dan kan ik me voorstellen dat u dat zegt, hoor. En we horen natuurlijk ook wel vaak van, ja, maar consumenten die weten heus wel dat dit een marketingverhaal is en trappen er misschien niet in. Nou, we hebben daarom ook nog eens een keer extra onderzoek gedaan als ACM naar hoe duurzaamheidsclaims nou eigenlijk werken. Ja, en dan zie je aan de ene kant dat consumenten inderdaad zeggen van, ja, ik geloof er eigenlijk helemaal niet meer in. Ja, dat is ook kwalijk, want je wilt als samenleving dat consumenten steeds meer duurzame keuzes maken en dat zaken ook duurzamer geproduceerd worden. Maar ja, als niemand meer het echte verhaal, het logische en het eerlijke verhaal van goede bedrijven die eerlijk zijn over duurzaamheid gelooft, ja, dan is er ook geen sprake meer van onderscheidend vermogen en van eerlijke concurrentie daarop. Dus dat is één probleem. En het andere probleem is dat consumenten dus inderdaad toch blijken gevoelig te zijn voor dit soort claims die vaag zijn of te algemeen en onvoldoende concreet onderbouwd zijn. En wat is en dan daar trappen erg we aan? Er toch in als consument. Nou, dat je dus eigenlijk denkt, ik maak een duurzame keus. Je wilt dat bewust doen als consument. En ja, dan word je toch eigenlijk verleid of misleid om een minder duurzame keus te maken dan je eigenlijk wilt. Ja, misleiding, dat mag niet. Nee. Hoe kunnen mensen daar doorheen prikken? Het is altijd goed om te letten op algemene woorden en termen. Vaak wordt er alleen maar bijvoorbeeld een etiket gebruikt als duurzaam of milieuvriendelijk, CO2-neutraal of een mooie groene waas over een website of een product heen. Nou, die woorden zijn vaak zo algemeen dat ze al snel misleidend zijn. Daar moet gewoon concrete informatie onder staan. En soms blijkt het ook te gaan de informatie of de claim over een deel van het product in plaats van het geheel. En iets anders waar je als consument goed op kunt letten is over claims die eigenlijk over de toekomst gaan. Bedrijven doen zich dan graag heel groen en duurzaam voor. Maar als je doordenkt of doorkijkt, doen ze eigenlijk niks aan dat concrete product of de dienst nu. Maar zeggen ze ja, in 2030 of in 2040 of in 2050 stoten wij minder CO2 uit, bij wijze van spreken. Ja. Nou, dat soort claims is heel belangrijk om daar toch als consument attent op te zijn. En kunt u daar nog iets tegen doen als ACM? Ja, wij zijn heel blij als consumenten, in de eerste plaats ook zelf doorvragen bij duurzaamheidsclaims. Dus vraag ook bij een bedrijf na en door over, ja, maar wat is echt het feitelijke duurzaamheidsvoordeel? Ja, en wat wij kunnen doen, wij hopen dat de consumenten die niet tevreden zijn daarover en die twijfels hebben, melden bij ons loket ACM Consuwijzer. Op basis daarvan kunnen wij ook keuzes maken in de handhaving. En wij kunnen bedrijven ook aanpakken die misleidend zijn in hun duurzaamheidsclaims. En dat kan door middel van boetes, door middel van last onder dwangsom. Of zoals we vorig jaar met een aantal grote bedrijven in de kleding- en energiebranche hebben afgesproken, door middel van strak onderbouwde toezeggingen, waarin bedrijven hun leven ook beteren. Dank u wel, Edwin van Houten van de ACM. De Oekraïense president Zelensky heeft in een interview aangegeven dat er in 2024 verkiezingen kunnen zijn in Oekraïne als het Westen daarbij financieel ondersteuning biedt. Dat zegt hij als reactie op een Amerikaanse senator die de oproep deed om volgend jaar verkiezingen te houden. Buitenlandredacteur Gim Balduk. Gim, waarom zouden er eigenlijk geen verkiezingen zijn? Ja, het simpele antwoord is dat er oorlog is. Het is een staat van beleg op dit moment in Oekraïne. En dan is het ook verboden om verkiezingen te houden. Is ook best logisch. Het is oorlog. Alles staat in dienst van die oorlog. En dan zijn verkiezingen natuurlijk best kostbaar en ook heel ingewikkeld om te houden. Miljoenen mensen zitten in het buitenland. Honderdduizenden mensen wonen in bezet gebied. Dus die zouden niet eens kunnen stemmen. En 10.000 militairen zitten aan het front. Daar wonen nog mensen aan het front. Dat was natuurlijk ook ingewikkeld om daar verkiezingen te organiseren. Dus ja, dat, het hoeft niet, het kan niet. En de mogelijkheden om het wel te doen zijn natuurlijk heel ingewikkeld. Maar nu zegt Zelensky dus van, nou, maar we willen het wel, hoor. Ja, Zelensky is enigszins voor het blok gezet gisteren bij een bezoek van een aantal Amerikaanse senatoren. Een van hen, Lindsey Graham, die zei Oekraïne zou moeten laten zien dat het een democratie is. Moet vrije verkiezingen houden, in tegenstelling tot we in Rusland hebben gezien. Oekraïne moet juist die verkiezingen kunnen laten zien. Zelensky zei, nou oké, dat wil ik wel doen, maar dan wel met steun van jullie. En dan moet de wet daar wel voor aangepast worden, zodat de staat van beleg weer kan worden gebruikt om toch wel die verkiezingen te laten plaatsvinden. Ja, hij zegt dus eigenlijk van, we willen het best doen als jullie maar meebetalen. Maar ja, de bondgenoten betalen al best veel, dus waarom zouden ze ook nog voor verkiezingen moeten meebetalen? Ja, precies. Het is wel een relatief klein bedrag als je bekijkt naar die totale steun. Maar goed, ja. Het gaat voor Oekraïne wel om grote bedragen. Verkiezingen organiseren was in vredestijd, kostte dat al 125 miljoen euro. Dat zal nu natuurlijk meer zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld ook nog waarnemers nodig om in de loopgraven op te treden om die verkiezingen te laten plaatsvinden al daar. Hoe wordt er eigenlijk gereageerd op deze uitspraak van Zelensky? Ja, het is natuurlijk een mooie uitspraak. Hè? Zelensky gaat voor democratie staan. Maar er zijn al wel andere geluiden binnen zijn regeringskamp die zeggen, dit kan helemaal niet. Zo is er de leider van de Nationale Veiligheidsraad, Danilov. Die zegt, zolang er oorlog is, zullen die verkiezingen niet kunnen plaatsvinden. Want we kunnen die burgers gewoon geen veiligheid bieden bij zulke verkiezingen. Dus ja, het is maar nog maar sterk de vraag of er dan verkiezingen plaatsvinden. Maar waarschijnlijk zal Zelensky niet zelf die beslissing nemen. Maar dat laat hij een andere over. Ja. Maar stel, er komen verkiezingen. Kan Zelensky ook makkelijk zeggen, ze komen er omdat hij weet dat hij behoorlijk populair is? Ja, hij hoeft zich inderdaad niet echt zorgen te maken. Peilingen zijn er niet. Die worden ook niet gehouden op dit moment. Maar het is wel zeer duidelijk dat Zelensky zeer geliefd is. In een onderzoek kwam wel naar voren dit voorjaar nog dat 91% van de kiezers vertrouwen in hem heeft. Nou, dat zijn cijfers waar menig premier in het Westen voor zou tekenen, denk ik. Het is natuurlijk ook heel lastig oppositie voeren nu. De partijen die in het parlement zitten, die zitten op dezelfde lijn met Zelensky. Zijn belangrijkste opponent, Poroshenko, probeert het wel. Maar ja, hoe voer je oppositie als je hetzelfde doel nastreeft? Ja. En de partijen die juist tegen Zelensky waren, dat waren die pro-Russische partijen. Die zijn inmiddels verboden. Dus die zullen we ook niet meer zien bij zulke verkiezingen. Dankjewel. Giem Balduk. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is onder andere de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Kerkdriel staat een kapotte vrachtwagen, daarom is één rijstrook dicht. Houd rekening met een half uur vertraging vanaf Geldermalsen. En zojuist een bericht over de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij knooppunt Terbrechtseplein was de weg helemaal dicht. Nu is alleen de rechter rijstrook nog afgesloten. Houd nog rekening met 20 minuten vertraging vanaf Rotterdam-Delfshaven. Won't you lay me down in- Fleetwood Mac met Second Hand News. Vrijwel alle bedrijven uit de duurzame energiesector maken zich zorgen over de gevolgen van de stikstofregels voor de energietransitie. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Zij vinden dat stikstofwetgeving duurzame trajecten vertraagt. Olaf van der Gaag is voorzitter van de NVDE. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zeggen die cijfers? Zijn er inderdaad vertragingen dus? Ja, enorm eigenlijk. Het mooie van de duurzame energietransitie vinden wij natuurlijk dat het zorgt dat alle uitstoot wordt geëlimineerd. Van CO2-uitstoot, dat klimaatverandering veroorzaakt, maar ook van stikstof. Alleen om bijvoorbeeld een windpark te kunnen bouwen of een snellaadstation voor elektrische auto's, heb je kortstondig wel enige stikstofuitstoot. En vanwege dat hele kleine beetje uitstoot komen heel veel projecten nu in de problemen. En dat gaat echt over duizenden projecten. De energietransitie bestaat uit duizenden projecten in woonwijken, in fabrieken, voor zon, voor wind, voor het elektriciteitsnet. En al die duizenden projecten die dreigen nu vertraging te krijgen. En dat is nogal wrang, vinden wij. Want die projecten die zorgen juist voor de oplossing. Want die vertraging, heeft dat dan ook nog andere effecten? Of is het puur die vertraging die nadelig is? Een deel van die projecten vreest ook dat ze niet meer door kunnen gaan. Want dat kleine beetje stikstofuitstoot, dat kan soms volgens de regels al te veel zijn. Dus het kan zelfs dat het project helemaal niet doorgaat. En het zorgt er ook voor dat die projecten een stuk duurder worden. Want de Raad van State heeft gezegd dat voor elk individueel project een uitgebreid ecologisch onderzoek moet worden gedaan. Dat zijn rapporten van tientallen pagina's. Dus die projecten worden er ook gewoon duurder van. En de mensen die onderzoeken die kunnen doen, die zijn ook nog eens schaars. Dus ook dat leidt weer tot wachtrijen. Dus het is niet alleen maar de regelgeving aan zich, het is vooral ook alles wat eraan vasthangt, wat het zo moeilijk maakt. Ja, precies. Het is al vrij bewerkelijk in Nederland om vergunningen te krijgen. Een windpark bouwen of een hoogspanningsstation, dat duurt 1 of 2 jaar. Maar de vergunningen in Nederland die duren vaak al 6 of 8 of soms zelfs 10 jaar. En daar komt weer een paar jaar bovenop door stikstof. En nogmaals, het wrange is eigenlijk dat wij dus juist proberen die uitstoot omlaag te krijgen met die projecten. Alleen dat diezelfde projecten nu dreigen te sneuvelen. Ik moet meteen denken aan dat Portos-project, hè, wat op het spel stond. Daarbij gaat CO2 opgeslagen worden in een gasveld onder de Noordzee. Dat mag wel doorgaan van de Raad van State. Gaat het dus over dat soort projecten en trajecten? Ja, dat is een goed voorbeeld. En dit is een heel groot project. Daar gaat ongeveer 1,5% van de Nederlandse uitstoot onder de zeebodem. Wij zouden op termijn nog liever willen dat de industrie overschakelt op duurzame energie. Maar die hebben we op korte termijn niet. Dus dan kun je maar beter de CO2 opbergen. Zodat geen klimaatverandering veroorzaakt. En voor dat project is het inderdaad gelukt met zo'n individueel onderzoek. Alleen als je dat dus voor duizenden projecten moet doen, ja, dan zorgt het onherroepelijk voor vertraging en kostenstijging, vrezen wij. Maar wat zijn wat u betreft de oplossingen? Eigenlijk de beste oplossing die wij zien is dat duurzame energieprojecten gewoon een vrijstelling voor die stikstofregels krijgen. Je kunt het ook heel goed uitrekenen. En wij zouden zeggen, als je tijdens de levensduur van het project veel meer emissie reduceert dan dat het bouwen veroorzaakt, dan moet je gewoon een vrijstelling krijgen. En dat is ook wezenlijk anders voor duurzame energieprojecten dan bijvoorbeeld een nieuwe snelweg of een varkensstal. Als die nieuwe snelweg of die varkensstal er staat, dan komen er nog steeds emissies vrij. En dat is bij bijvoorbeeld zon- of een windenergieproject anders. Maar ook dat moet dan toch weer onderbouwd worden en vervolgens beoordeeld? Of die claim klopt? Ja. Op dit moment is dat inderdaad zo dat dat voor elk individueel project gedaan moet worden. Wij vinden dat de politiek een algehele vrijstelling moet geven voor projecten waarvan je gewoon zeker weet dat dat zo is. Want als zonnepanelen eenmaal op een dak liggen, dan weet je zeker dat ze niet meer voor uitstoot zorgen. En een elektriciteitskabel of een hoogspanningsstation zal nooit voor uitstoot zorgen. Dus dat kun je dan op een hele makkelijke manier regelen. Alleen dat is echt iets wat de politiek moet doen. Dat is niet iets wat de rechter kan doen. Ja, we hebben een demissionair kabinet, dus hoe zit dat? Ja, er was dit weekend nog een oproep van heel veel maatschappelijke partijen, inclusief ons, om vooral door te gaan met de klimaataanpak. Omdat er eigenlijk zoveel moet gebeuren en we zo'n haast hebben. En niet alleen om het klimaatprobleem op te lossen, maar ook om te zorgen dat we onafhankelijker worden van fossiele energie uit Rusland en andere landen met soms dubieuze regeringen. Dus we denken dat er gewoon een breed maatschappelijk gevoel is dat we hier echt tempo moeten maken. En dat we niet moeten zorgen dat onze eigen regeltjes onszelf in de problemen brengen. Dank u wel, Olaf van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Reactie aan de redactie. Het ging vanochtend eerder in de uitzending over warmtepompen, want de vraag daarnaar die blijft onverminderd groot. Er zijn dit jaar al 110.000 warmtepompen geïnstalleerd en dat zijn er al meer dan het totale aantal vorig jaar. Jij sprak erover met Puk van Meegeren van Milieu Centraal en hij legde uit wat er allemaal moet gebeuren om zo'n warmtepomp te installeren. Maar Desiree en Wieneke die misten iets in dat gesprek. Je moet dan ook nieuwe radiatoren laten plaatsen, zeggen ze, door je hele huis. En dat noemt die meneer niet bij het kostenplaatje. Tja. Nou, Puk van Meegeren, nogmaals, goedemorgen. Klopt dat? Moet je goedemorgen nieuwe radiatoren laten plaatsen? Nou, het is heel verstandig om die te checken of je radiatoren geschikt zijn. Maar soms komt uit die check dat ze geschikt zijn en dan hoef je niks te doen. Of soms komt eruit dat ze net niet geschikt zijn. En dan kun je bijvoorbeeld met een radiatorventilator de capaciteit opkrikken. Of je kunt bijvoorbeeld 1 of 2 radiatoren vervangen of 1 of 2 bijplaatsen. Dus er zijn wel tussenvarianten tussen, alternatieven om alles op de schop te doen. En dat scheelt behoorlijk in de kosten als je het een beetje kan aanpassen en dat het dan voldoende is. Dus als je pech hebt, moet je ze inderdaad een nieuwe laten plaatsen, maar vaak hoeft dat niet. Ja, en als je het vooraf wilt checken, kun je de verwarmingstest van Milieu Centraal doen. En dan zet je je eigen verwarming, je cv-ketel, op 50 graden. En dan kijk je in de winter of het allemaal lukt. En als het dan lukt, weet je, mijn radiatoren zijn goed genoeg. Hartelijk dank, Puk van Meegeren van Milieu Centraal. We besteden natuurlijk ook aandacht aan de Nederlandse estafettevrouwen die goud wonnen op de 4x400 meter tijdens de wereldkampioenschappen in Boedapest. En nu wil Willem weten of de reserveloopsters ook medailles krijgen. Hij schrijft dat Lisanne de Winter er in de halve finales bijvoorbeeld voor heeft gezorgd dat Nederland naar de finale ging. Krijgt zij dan ook een medaille of alleen de finale loopsters? Nou, dat vind ik een goede vraag, Willem. Ja, krijgt Lisanne de Witte ook een... Ja. Het zou wel. Heeft ook hard getraind, toch? Nou ja, we hebben. Ja, lijkt mij ook. En ze heeft ook meegewerkt eraan, hè? Zo is het. Nou, we hebben ons best gedaan ook om erachter te komen. Maar het absoluut is niet gelukt. Want we hebben bij meerdere sportredacteuren gevraagd, commentatoren. De een denkt van wel, de ander van niet. Dus ja, dan weten we het nog niet zeker. Nee. De Atletiek Unie, die hebben we nog niet te pakken gekregen. We weten alleen dat de reservelopers niet op het podium staan. Dan is het aannemelijk dat ze geen medaille krijgen. Maar ja, eigenlijk weten we het gewoon niet zeker. Nee, dus wie weet komt er vandaag nog een antwoord op. Ja. En anders komen we er morgen misschien nog wel op terug. Hopelijk komen we er morgen even op terug. Goeie vraag trouwens. En tot slot hulde aan onze correspondent Alice van Gelder. Meerdere luisteraars waren onder de indruk van haar verhaal vanuit Tjaad. Ze is daar om te praten met vluchtelingen uit buurland Soedan, waar al een half jaar hevig gevochten wordt tussen het regeringsleger en de paramilitaire Rapid Support Force. En de verhalen die ze daar hoort, die laten je niet ontroerd. Ja, zoals ik zei, het is niet één verhaal. Het is eigenlijk iedereen die hier spreekt. Je klinkt heel erg onder de indruk. Ja, ja. Kijk, we konden het gebied niet in. We konden mensen hier niet bereiken. En om het nu zelf te horen, ik ben zelf ook moeder, dat raakt je enorm. Ja, en je hebt dat ook even benoemd, Astrid. Om dat natuurlijk even gewoon gevoel aan te geven. Omdat woorden. Alice is juist vaak heel gericht, heel strak, geeft heel veel informatie. En je hoort haar stem breken. Zeker. En dat vond ik echt heel opvallend. Want Alice heeft zo waanzinnig veel gezien op dat continent Afrika. Ja, het overvalt haar zelf ook inderdaad. En daarom kwamen er ook heel veel reacties binnen. Anja heeft diep respect voor Alice. Hartverscheurend om zo nieuws te moeten brengen, schrijft ze. Ik pas momenteel op mijn kleindochter van 8 maanden. Wat zijn we toch bevoorrecht in Nederland om in vrijheid onze kinderen groot te kunnen brengen. En Jeroen, die vindt het goed dat de emotie er mag zijn op de radio. En Marcel schrijft dat hij zich weinig bijdrage kan herinneren waar een correspondent zo geëmotioneerd klonk tijdens het verslag. Ik heb met kippenvel en tranen, zegt hij, in mijn ogen geluisterd. Nou, dat is nogal wat. Ja. Ja, en Jaap heeft het ook gehoord vanochtend. En hij vraagt zich af, en dat zijn misschien wel meerdere mensen, of hij het gesprek ook nog terug kan luisteren. Ja, ik ben het helemaal eens met al die mensen. Want het was een bijzonder gesprek daardoor. En je kunt het terugluisteren via de NPO Radio 1 site en app. Als je dan in het menu op gemist klikt en vervolgens op het Radio 1 journaal, dan kun je het fragment daar vinden. Zo is het. Ja, en dan weer even terug naar toch die medailles. Oh, hebben we inmiddels een antwoord? We hebben een antwoord. Jemig. Ze krijgt een medaille. Nou, kijk. Ze mag niet op podium, Maar ze krijgt wel een medaille. Lisanne de Witte. Heel goed. 3 voor de dag. Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media tekent in Sri Lanka een overeenkomst waarmee ze 6 geroofde culturele voorwerpen officieel teruggeeft. Het gaat om objecten die tijdens de koloniale bezetting onterecht in Nederlandse handen zijn gekomen. De US Open begint en technologie speelt een grotere rol dan ooit. Spelers konden al gebruik maken van het Hawkeye-systeem om te controleren of een bal in of uit is. En de scheidsrechter ook vooral. Nu komt er de mogelijkheid bij om 3 keer per set een videoherhaling te vragen om te checken of een bal bijvoorbeeld 2 keer stuitert of dat een bal een speler heeft geraakt. En de kus die voetbalbaas Luis Rubiales na de WK-finale gaf aan de Spaanse speelster Jennifer Hermoso. Die heeft gezorgd voor grote opschudding in Spanje en ver daarbuiten. Vandaag houdt de Spaanse voetbalbond opnieuw een spoedberaad over die situatie van Rubiales. Correspondent Edwin Winkels, ja, gaan ze het daarover hebben? Over gaat hij opstappen, ja of nee? Ja, we zijn een week verder en het gaat maar door hier, hè, nog steeds erover. Kijk, officieel is hij nog niet opgestapt, maar hij is afgelopen zaterdag geschorst door de UEFA voor 90 dagen. Dus hij mag überhaupt bijvoorbeeld hij niet bij die vergadering vandaag aanwezig zijn. Er is een opvolger benoemd, een tijdelijke opvolger, een vicevoorzitter. En die heeft alle bestuursleden, dat zijn 17 regiovoorzitters van de voetbalbonden, bijeengeroepen met de grote vraag, wat gaan we doen? Is dat, laten we ons leiden door Rubiales, maar dan op de achtergrond, terwijl hij dat niet eens mag. Maar deze mannen, heel veel zijn vazallen van hem, die zijn door hem benoemd. Die willen hem niet ontrouw zijn, maar vorige week hebben toch 6 of 7 van hen hebben ontslag ingediend, omdat ze niet eens met hem zijn. En die komen vandaag ook. Dus vandaag moet bepaald worden, waar gaat de Spaanse voetbalbond heen? Kunnen we het zonder Rubiales? Die gaat echt geen ontslag nemen. Er is nog een procedure in Spanje zelf. Waarschijnlijk komt die, weten we donderdag meer over, of die in Spanje ook geschorst wordt. En dan is het echt einde, bijna einde voor hem. Maar intussen, wat gaat die bond doen? En de tendens lijkt van, ja, oké, we willen niet met iedereen ruzie hebben in Spanje en in de wereld. Dus ja, laten we op onze eigen weg verder gaan. Ja, met de arm op de rug gaan ze hem toch waarschijnlijk dus wegsturen. Dat kunnen we concluderen ongeveer. Dankjewel, Edwin Winkels. We gaan het afwachten. Zometeen spraakmakers met Carl Johan de Zwart. Katrien heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag verder. NPO.